Szép jó estét! Egy ismerősöm írt nekem egy nagyon szomorú dolgot. Ilyen nagy lelkesedés és elánnal vetette be magát a Magyar Péterféle mozgalomba. Ő egy nyugaton élő magyar, és párral létrehoztak egy ilyen oldalt vagy platformot. Pár hét alatt 100 000-en lettek rajta, és pikpak kialakult a cenzúra, meg egyebek, tudod? És amikor elkezdett ez ellen tiltakozni, mert mondja, hogy olyan jó, hogy végre így egymással beszélgetünk és vitatkozunk, és akkor azt mondja, hogy hát nem ment ez az egymással beszélgetés és vitatkozás. És akkor a tiltakozásainak a vége az lett, hogy a saját maga által létrehozott platformról kitiltották. Nem egyedül hozta létre, de az alapítók közt volt. A között a néhány ember között. És nagyon el vannak keseredve. Na most itt nem a Magyar Péterféle mozgalomról van szó, egész mást akarok, illetve persze ide tartozik, de hogy azt vettem észre, hogy teljesen elszoktunk a demokráciától. Itt olyan légkör alakult ki, és nyilván ebben nem csak Magyarország, vagy a magyar társadalom, vagy a magyar politika, vagy a NER kizárólag a felelős, hanem nyilván a világhelyzet is. Egész egyszerűen elszoktunk ettől. Ami még a 90-es, meg 2000-es években teljesen természetes volt. Emlékszem a rendszerváltásra, hogy az a hallatlan fölszabadulás, hogy most lehet beszélni, tudod? Lehet vitatkozni, meg egyebek. Akkor mondjuk még nem volt internet, ott a Magyar Nemzet, meg egyéb lapok látták el ezeknek a fórumoknak a funkcióját. De volt, folyt a közbeszéd mindenhol. Most nem ez van, noha ezernyi platform van, hanem véleménybuborékok vannak egymástól elszeparálva, és az a fajta polgárháborús hiszteroid hangulat, amiről a múltkor beszéltem, ami még minket is elkapott, tehát hogy itt nincs vita, itt össze kell zárni falangzba, tudod, ein Volk, ein Reich, ein Führer van, bazd meg. Meg az óhajtás annak, hogy a másik vélemény ne létezzen. Ja. Ne létezzen. A létjogának a tagadása, ami által egyrészt ez egy komfortos helyzet, mert nem kell vitatkozni, nem kell megvédelmezned a saját világnézetedet, nem kell érvelni. Továbbá az, hogy az egy önérték, hogy neked van egyfajta véleményed, nekem van egy másfajta véleményem, és mi ezt ütköztetjük, mi ezt megpróbáljuk egymással szemben érvényesíteni, és hogy ebből kisül egy szabadabb közélet, meg egy, ennek van egy evolúciója. A gondolatok így evolválódnak, így méretődnek meg, hogy egymással szemben versenyeztetjük a gondolatainkat. Ilyen módon a gyengébb gondolatok elhullanak, az életképesebb érvekkel jól alátámasztható, érvényesíthető gondolatok érvényesülnek, és ilyen módon ez az evolúció, ez a kultúránkat, meg a közéletünket életképesebbé, ütésállóbbá, jobbá, erősebbé teszi. Tehát nem egyengít minket a vita, hanem megerősít minket a vita. Hogy a vita által, hogy a vita önérték, hogy a vita az fontos, és nem azért, mert a te véleményed az egészüljön ki az enyémmel. Adott esetben a te véleményed bukjon el az enyémmel szemben, vagy az enyém a tiéddel szemben, de magának a vitának a ténye az erősebbé tesz téged is, engem is, és főleg a diskurzusunkat, mint egy olyan helyzet, ahol egy vélemény megkérdőjelezhetetlen, pusztán tekintély alapon, tehát azért, mert a nagyvezér mondja, vagy mert a központi bizottságban meghozták, és ezért az a vélemény, az minden más véleménnyel szemben érvényesülni fog, és nincsen vita. Tudod, egy ilyen diskurzusban a központi bizottság a mindennek a forrása. Ilyen módon lehet a diskurzus ereje, de lehet a diskurzus gyengesége is. Egy rossz képességű központi bizottság akadálytalanul uralja le a teljes közéletet, a teljes köznyilvánosságot. És úgyhogy kontraproduktív és kontraszelekció. Igen, igen, úgyhogy nincs szelekció, nem valósul meg a szelekció, hanem az egész társadalomnak magára kell vennie a saját szellemi színvonalát, akár sokszorosan alulmúló narratívát. Ellenben egy olyan diskurzusban, egy olyan közéletben, ahol versenyeztetjük, ahol szelektálódnak a gondolatok, ott hogy úgy mondjam, meg van versenyeztetve a közgondolkodás. Meg van versenyeztetve, és egy magasabb színvonalú narratíva tud kisülni belőle. És minthogyha a 90-es években itt lett volna egy konszenzus, hogy sok mindenben nem értünk egyet, de abban, hogy nem értünk egyet, és ez egy fontos diskurzus, abban egyetértünk. És minthogyha ez vonult volna ki, minthogyha ez bukott volna meg. Fokról fokra, fokról fokra. Egyébként vitatkozni én például azért szeretek, mert képzem magamat. Tehát amit addig, tehát nem is az a lényege, hogy meggyőzöm a másikat, vagy ő meggyőz engem, hát egyébként soha senki nem győzi meg a másikat eddigi tapasztalataim szerint. Nagyon ritka, és az is inkább csak ilyen barátok között fordul elő. Viszont, hogyha egy vitára fölkészül az ember, akkor a saját gondolataidat is cizellálod. Tudod? Tehát kipróbálod, úgy kell megfogalmaznod, ahogy korábban nem fogalmaztad meg. Tehát ilyen értelemben ugye vitában erősödik a lélek, klasszikus, sokat idézett latin mondás, magyarul. Ez az egyik haszna. De visszatérve egyébként az eredetire gondolatunkra, tehát hogy a bátorság nem ahhoz kell, hogy az ember kibaszott keményeket mondjon a maga buborékába, meg ő megmondja, meg kimondta, meg hú, de kimondta, hanem leülj a másikkal szembe, tudod? Face to face. Nem izéként a képernyő mögül kommenthuszárként vitézkedni, meg egyebek. Tehát az az igazi bátorság, szerintem. De én azért szeretek vitatkozni, mert soha, születtél, soha, nem lehetek, soha nem lehetek biztos a magam igazában. Addig, amíg azt nem mértem meg mások igazságainak, vagy mások véleményeinek a tüzében, a vita helyzetében. Az érveid aranyát tűzben próbálod. Na így van, na így van. Csodálatos, arról van szó, klasszik képpel. Arról van szó, hogyha én nem tudom azt az álláspontot megvédelmezni veled szemben, amit gondolok, akkor talán nem is azt kéne gondolnom. Ha nem tudok elég érvet fölvonultatni annak a védelmében, amit gondolok, azzal szemben, amit te gondolsz, akkor bizony lehet, hogy te meg tudsz engem győzni egy vitában, és ez a meggyőzés sosem úgy történik, hogy ott a helyzetben valaki azt mondja, hogy meggyőztél, ez úgy van. Vagyis a legritkábban történik ez, ehhez hatalmas jellem kell, hogy valaki erre képes legyen. De hatunk egymásra, és a gondolatok is olyanok, mint a búvópatak. Valami nagyon meggyőző dolog, valami nagyon meggyőző álláspont mellett nagyon nagy erővel érvelsz, úgyhogy az engem kvázi meggyőz, akkor az én bennem az a gondolat kicsirázik, méghozzá azáltal, hogy elirigylem tőled ezt az álláspontot. Hát az van, hogy ez az álláspont annyival jobban írja le a valóságot, mint az enyém, hogy egy hónap múlva, vagy egy fél év múlva azon kapom magam, hogy a te szerepedben érvelek. És így változik az ember, így fejlődik az ember, így fejlődik az ember gondolkodása. De aki nem teszi ki magát ilyen helyzetnek, az tulajdonképpen konzerválja magát ott, ahol van. És hát kvázi, mintha hibernálnád az agyadat. Olyan. Na de figyelj, van erre igény ma Magyarországon? Egyesekben van, például ebben a nyugaton élő ismerősömnek a fejébe, hogy de jó beszélgetni, de jó vitatkozni, végre van egy kis szabadság, de szemmel láthatólag a magyar társadalom erre nem vevő. Érted? Itt már rég nem vita van, Robi, hanem jelszavak vannak. Jelszavak! Egy szavas jelszavak. Balos! De hát az balos! Hát balos! Vas Albertől idéz, de balos! Hát nem, velünk van, ergo Balos. A Szili Katalin velünk van, tehát nem Balos. Érted? Olyan szintre csont lebutítva megy a közbeszéd, és erre vevő a társadalom, mert az egész egy nagy stadion, és foci drukkerek vannak, tudod? Politikai ultrák, Balos, Balos, Adi Balos volt, Petőfi Balos volt, József Attila Balos, ez is Balos, Balos, Magyar Péter Balos, faszom, Adolf Hitler Balos, érted? Amit Balos, és kész, és ennyi, hogy Balos. Soros, Balos, guruló dollár, mi van még, bazd, migránsok, kész. De vita hol? Miről? Érted? De DK detto? Detto. Érted? És úgy látszik, hogyha alakul egy új formáció, ami változtatni akar. Egyébként most annyira beindult a Magyar Péter ellen az egész daráló. Nem a te metafizikai könyvet hozta létre az igazi nagy koalíciót, az max szellemi fronton extremitások megegyeztek abban, hogy te izé vagy, Kókler, hanem a Magyar Péter, basszus, a Bartus Lászlótól, az amerikai magyar népszavától, a kurucinfóig, a NER sajtón, a nyugati fényen keresztül mindenki. Vadhajtások. De vadhajtások, mindenki. Fidesz, a Mi Hazánk, a DK, a Párbeszéd, MSZP, LMP, Jobbik, az egész parlamenti pártstruktúra. Ezek megcsinálják a kedvet nekem, hogy rászavazzak. Engem agitálnak, akinek milyen fenntartásai vannak egyébként a figurával szemben, érted? Jó, én is megpróbáltam. Szinte kedve, bazd meg, hát ez egy hát csak rájuk. Így mentem el a izére is, az influencer tüntetésre. Nem akartam elmenni, írtam egy vicces posztot, izék ilyen troll gecik rám írtak, hogy büdös Lipsi bértolnok vagyok. Hát bazd meg, akkor elmegyek, még a lányomat is viszem magammal, és így is tettem, érted? Na most itt az a kérdés, viszont visszatérve persze, tehát meghozzák az ember kedvét, hogy rászavaz akkor is, ha narcisztikus pszichopata, akkor, sőt, még inkább, minél szarabbakat írtok róla, minél többen, annál nagyobb reklám. Oké. Viszont tudod, az ember egy új formációtól mit vár? Hogy a szisztémával és ezzel a politizálás módozattal és típussal szakítson és jöjjön valami új. Tehát én nem egy új NER-t várok. Mi lenne a haszna egy új NER-nek? Hát annyi talán, hogy hát, kár öröm, most akkor ezért megszívták, és akkor jön egy új NER, érted? Ami lehet, hogy szarabb, mint az eddigi, mert az Orbánék azért akárhogy is profi politikusok. Na ez már nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehet szarabb, mert hogy ugye a keleti orientáció helyére nyilván a lefelé, a föld magja felé kéne orientálódni ahhoz, hogy ennél is szarabb legyen, nem? A szarabbat nem a koncepciókra értettem, mert abban megegyezünk, hogy a keleti orientációnál jelen pillanatban szarabb nincs. Nem így értettem, hanem mondjuk a szakmai dilettantizmus. Tehát a vezetői, az ország vezetői dilettantizmus. Kierkegaard mondja, vagy mondta, hogy azt utálom az ellenzékbe, hogy mikor hatalomra kerül, ugyanazt csinálja, mint a kormány, csak rosszabbul. 1800-as évek első fele, vagy 40-es évek. Ma is mondhatta volna. Abszolút. Na. Tehát azt várjuk egy alternatívától, mint amilyen mondjuk a Magyar Péternek a mozgalma, amire a Magyar Péter bejelentkezik, hogy abban különbözzön a kormánytól és az ellenzéktől, amiben azok megkülönböztethetetlenek. Így van. Ez, hogy mindenki kurvára támadja, ez viszont azt jelenti, függetlenül az ő személyétől, ami lehet bárki és bármi, a szélsőséges konteókat ideértve, lehet, hogy tényleg ez egy fideszes belügy és trükk és olyan, amit majd fú, pofára esünk, de az, hogy ekkora tömegek pillanatok alatt mögé állnak, ez azt jelent, és mindenki támadja, mindenki Bartustól az meg a Szakács Árpádig. Mikor értettek ezek egyet mindenre? Semmibe soha. Ez azt jelenti, hogy az egész politikai osztályt kihívta most valami, illetve azok a tömegek az egész politikai osztállyal állnak hadban, vagy hadilábon, vagy van tele a tökük vele. Tudod? Az eddigi politikai status quo-val, ezzel a változtathatatlan, tömbként beragadt Orbán Gyurcsány, NER, ellenzék, Csípjél meg, mert azt hiszem álmodom. Mami. Hát baszki, ennél nem is álmodhattam volna szebbet. Hát 20 éve magyarázom nagyjából ezt. Ezt az Orbán és Gyurcsány ugyanannak az érmének a két oldala. Az inflációt nem oldhatja meg sem a fej, sem az írás, hiszen maga az érme értékelődött le, magát az érmét kell lecserélni. 20 éve magyarázom, érted? És végre úgy tűnik, beérett a vetés. Végre úgy tűnik, hogy ez most már egy olyan gondolat, ami mögött 100 000 ember az utcára vonul. Hogy lelombozzalak, itt voltak ilyen kísérletek. Az utolsó aktív politizálásom az LMP-ben történt. Az LMP úgy jött létre, hogy szintetizál, hogy alapvetően egy baloldali párt, de konzervatív és liberális elemeket is szintetizál a balos, főleg zöld eszmékhez és gyakorlathoz, és megpróbál egy olyan gyakorlati, centrikus politizálást folytatni, ezért volt a neve Lehet más a politika eredetileg, amely ezt a kétosztatúságot, vagy ezen a kétosztatúságon túlmutat és túllép. Láttuk, mi történt vele. Most mi lett belőle, már a vég után, mert először ugye ketté vált SZDSZ-re, MDF-re, amit mindig meg akart haladni, aztán a maradék LMP, a fiatal barátunk, a ellenzéki NER oligarha révén most szépen betagozódik a Mi Hazánkkal együtt a NER-hez. Én nem is gondoltam volna. Ez lett az LMP-ből. Igen, nem is hittem volna, hogy a lélegeztetőgépen lehet kúrni. Na most mi van? De kiderült, hogy lehet. Méghozzá két különböző kurzussal is lehet kúrni a lélegeztetőgépen. Jaj, de közönséges hogy közben a gép... vagy. Legyen az a közönséges, aki a lélegeztetőgépen életben tartott emberrel baszik. Nehogy már én legyek a közönséges. Itt a két kurzus, tudod, nem valójában... Fog, ugye Ungár Petit nem fogod megreppelni. Eszembe nem jutott volna megnevezni. Ja, ennyire... Hát te megnevezted. Ja, az meg nekem nincs vele semmi bajom. Mm-hmm. Szóval arról van szó, hogy ez egy annyira értékes kúrás, hogy ennek a halál sem állhat az útjába, hanem akkor lélegeztetőgépre rakjuk, és felfújjuk, és leeresztjük, és felfújjuk, és leeresztjük. És ott mint, szog az LMP. Ott igen, mintha élne, mert azzal, ami még, tudod, ha nem kezdődik el a sejtek elbomlása, akkor még lehet vele baszni. Érted, mit mondok? Értem, és ezt kell megakadályozni, hogy elkezdjen lebomlani, mert akkor Ungár Petike rögtön értéktelenné válik. De lehet, hogy a bomlás máshogy következik be. Te ismered-e Edgar Allan Poe-nak a kiváló novelláját, a Monsieur Valdemar Kór esete tényszerű megvilágításbont? Annak idején, 19. század első Kierkegaard ideje, azt hitték, hogy ez egy tudományos értekezés. Kajakra, mert a mezmerizmusnak nevezett okkult eljárás az még a mainstream tudomány része volt. A mezmerizálás, azt tudod mi? Még az angol szó is van egy ilyen. Ez a delejezésnek is nevezték, még Karinti is poénkodott vele, ilyen aurának mondanánk, na mindegy, hogy ilyen különböző eljárásokkal, az állati magnetizmus segítségével delejezlek téged, és akkor mit tudom, gyógyítalak, elaltatlak, hipnotizállak, a hipnózist is a delejhez sorolták, érted? Szóval ilyen, ez akkor ilyen okkult, ami aztán ma a New Age-ben más szavakkal megvan, csak a 19. században ez még elegánsabb volt. És ez megiklette Poe-t, mint minden ilyesmi, és akkor ez a Monsieur Valdemar, ez egy nagyon súlyos tüdőbeteg faszi volt, azt mondja, elsajtosodott a tüdeje. És meghalt, de az író, aki orvosként írja magát, ugye Poe nagyon gyakran első szem egyes szemébe írja, sőt, majdnem minden írásában. Delejezte a Monsieur Valdemart, és így életbe tartotta a halottat, aki kongó hangon beszámolta az állapotáról. És egy hónapig csinálta ezt, és ez az áli jegyzőkönyv a novella maga. És akkor abba hagyta a delejezést, ilyen pillanatok alatt rothadt szét a holttest, mert az az egy hónapi rothadást a delejezés állította meg. És hogyha most ezt visszavonatkoztatjuk az LMP-re, nem is folytatom. A Ungár Petikével történik valami, az LMP szemmel láthatóan néhány másodperc alatt fog szétrohadni, mert hát tulajdonképpen a... A lélegeztető géppel felfújt és leeresztett tüdő maga az Ungár Petike. Tudod? Hogy ez az Ungár Petikével valami történik... De miért petikézed? Hát lehet, hogy azért, mert az anyuci kicsi fiacskája a politikában is. Nem csak a magánéletben. Talán azért petikézem, mert az ő személyével kér az édesanyja bocsánatot Orbán Viktortól. Az ő személyével, az ő személye által járja a kanosszát az édesanyja, aki 2006-ban megpucsolni óhajtotta Orbán Viktort. De ez a pucs nem sikerült, az édesanyja kikerült a Pixisből, és visszavágyódik a Pixisbe, és ezért feláldozza a gyermekét. Hogy a francba került volna ki, hát a terrorháza, meg mit tudom én. Az előtte volt. Miért a Schmidt-Mária az most nem visel funkciót? A Schmidt-Mária az most nem. A Schmidt-Mária az csak egy oligarchina. Nem követem. A csakod idézőjelbe téve, tehát a Schmidt-Mária... kvázi a gyermekét feláldozza a saját politikai rehabilitációjának az oltárán. Puzsér véleménye. Na, gyáva konformistaként vágom. De most ilyenkor kitől tartasz? Tehát kinek üzensz ilyenkor? Hogy nem véleménye? Szeretem a bulvár. Ez bulvár. Hát honnan nem, tudjuk? Nem, ez politika. Ez közélet. Jó, ez nem bulvár. Bulvár lenne, hogyha nem országurakról lenne szó, ha nem szektorok és vármegyék az, urairól. Az nem lehet, hogy az is bulvár, baszki. Jó, de akkor... Elbulvárosodott. Jó, világos, de akkor viszont nincs közélet. Hát ezzel kezdtem az aput. Jó, de akkor viszont... Viszont mostantól kezdve bármilyen mondásodat, ami közéleti igényű, megtrollkodhatok azzal, hogy bulvár. Abszolút. Kivéve, ha közéleti érvényű. Na, figyelj! Hát annak van közéleti érvénye. Szóval a doktor Valdemár és szétbomlik, és stb. Na, de ezt az egészet csak azért mondtam, hogy az LMP volt például egy ilyen nagyszabású kísérlet. Láttuk, mi történt. De a Momentum volt a második, a Robi. A Jobbik volt a másik, de ez hasonló. A szélső jobb. De igen, egy ideig szélső jobb, aztán jobb közép. És a sorsa ugyanez lett. Igen. És a Momentum volt a harmadik, a liberális, a harmadik pólusnak ugyanez a kísérlete, és a következmény ugyanez lett. Még a Momentumot annak idején két cikkben bevédtem. Már akkor így aktívan nem politizálgattam, csak így ilyen megmondóként. És azért, mert a Momentumot is elkezdte gyalázni, tudod, a Gyurcsányféle oldal, tudod, ismered ezt, az egyik azt mondja, na megjelenik az új SZDSZ, a másik azt mondja, hogy ez a Fideszhez tartozik, ez a klasszik. És ezért lett szimpatikus, nagyon rövid ideig. Na most a Momentumnak a lezüllésének az egyik oka az, hogy szerintem fantáziátlanok, és nem tudják még a saját identitásukat se. Valamiféle neoliberális akármi, ilyen általános Európa, maradjunk európaiak, tehát kb. Itt lehet így ezt az egészet befejezni, de a Momentum, ami egy más generáció, az hogy jutott arra a sors, hülyeség, mert a Jobbik is egy fiatalabb generáció. Három kísérlet történt, és mind a három kísérlet ugyanoda jutott. Vajon a Magyar Péter nem lesz a negyedik ugyanezzel? Nincs kizárva, hogy a Magyar Péter is erre a sorsa jut. De a mém a fontos. Nem a Magyar Péter. A mém. Hogy fönnmaradjon az, hogy szárnyaljuk túl a... A két kurzus együttes elutasítása, a politikai osztálynak az egységként való elutasítása, mint társadalmi igény. Mint társadalmi igény. Már ez a mém nyerte meg Márki-Zay Péternek az előválasztást. Már ez a mém volt az, amelyik úgy érett, úgy gerjedt már a társadalom mélyén. Csak az emberek még mindig egyre jobban éltek. A minden idők, a kapitalizmus történetének legnagyobb konjunktúrája zajlott. És ennek lett vége 2 éve. 2 éve még Orbán Viktor helikopterről szétszórta a maradék pénzt, hogy behúzza a választást, és mostanra elfogyott az államháztartási fedezete a orbáni jólétnek. Ja, hogy a reformát, azt mondja a kollega, hogy a reformátusok föllázadtak. A barátunk azt mondja, hogy sok református lázadt fel, akik csalódtak Balogh Zoltánban is. Magyarán összeköthető a bicskei eset a Magyar Péter föl tűnésével. Aha. Szóval én azt hiszem, hogy a Magyar Péter az első sor, tehát ezek, amiket a Magyar Péter mond és képvisel, ezek már tudva lévő dolgok voltak a magyar társadalom számára. A magyarok tudták ezt a leckét, hogy Orbán és Gyurcsány ugyanannak az érmény két, stb. Csak nem 500 ezerszől elmondtuk, mi is, te főleg. Csak nem érdekelte őket. Mert még jutott nekik a síbolt pénzből. Még be voltak véve a buliba, és úgy érezhették, hogy ebben a gazemberségben nekik is kiút a haszonból. Ők is haszonélvezői ennek a köztársaság elveszejtésének, a nemzeti együttműködés rendszerének, a politikai osztály szédelgésének, ennek az egésznek. Úgyhogy ők nem fogják fölborítani az asztalt, amíg az asztalon ott van a jó krumplileves. Hát leborul a krumplileves a földre. Aztán földről nyaljuk föl, mint a kutyák. Na de amikor már nincsen krumplileves az asztalon, könnyebben borul az asztal. A stabilitása megrendül. Tudod? Most hiányzik, fogy a krumpli a levesből. És ilyen módon instabilabb lett az asztal. Ez történik. Valójában, és ez kurva rossz hírám, mert ez nem egy elvi probléma, ilyen értelemben nem számíthatunk forradalomra, csak egy népfelkelésre, rosszabb esetben egy éhséglázadásra. Az értelmiségnek kell befizetni a forradalomhoz szükséges ideológiának a szellemi fedezetét. Az ideológia az, ami megkülönböztet egy népfelkelést egy forradalomtól. A népfelkelésnek nem nagyon van ideológiája. Az éhséglázadásnak semmi ideológiája nincs. A forradalomnak van ideológiája. Van víziója a forradalom utáni rendszerről. Robi, nem emlékszel? Wir sind die Geier Schwarzehaufen, hogy kiakadtál azon. Egyszer Puzsért szarrá triggereltem, kurva régi apu volt, fölfedeztem a Geier Florian Liednek ezt a jó fasz a megzenésítéseit, és akkor alatta neonáci videók, mert ez nem csak, ez a kommunizmusba is, meg a nácizmusban is egy kedvelt izé volt, érted? Azokat... Hogy gyújtsuk fel az udvarházakat. És akkor ebbe is, hogy templomokat, kolostorokat, de pazd meg, ezt a Hitlerjugend is énekelte ugyanezzel a szöveggel. Meg a bolsevikok. És egyenlősítő szöveg van benne, tudod, hogy ebbe van az, hogy amíg Ádám, hogy is van, Éva Font, Ádám... Kévét hordott, kilátott akkor még... Lovagot és lordot. És akkor izé... Ez az abszolút egyenlősítő, és ezt énekelt az SS, a Geier SS hadosztály. Volt a Viking, meg volt a Geier. Florian Geier. Florian Geier, azt hiszem, az lovas hadosztály volt. És akkor azoknak volt érted az indulója. És Komcsik, és akkor téged szarát riggereltelek, és mondtad, hogy nem is akarod ezt hallani, mert ezeknek tök mindegy, hogy mit gyújtanak fel, csak gyújtsanak fel valamit. Ez a... Lángoljon, és a lángokban a lángok látványától errévülhessenek. Tudod, errévülhessenek egy időtlenségbe. és aztán jön majd egy újabb rendszer. Ez a népfelkelés. Ez a népfelkelés, és aztán majd jön egy újabb rendszer, és jön egy újabb elit, és ők mindörökké lent maradnak. És miért maradnak mindörökké lent? Mert nem volt ideológiájuk. Mert azt nem ácsolták meg. Tudod, az van, hogy amikor elfogy a kenyér, készen kell, hogy álljon egy enciklopédia. Ha nem áll készen az enciklopédia, meg a emberi és polgári jogok nyilatkozata akkorra, amikor elfogy a kenyér, akkor abból nem lesz forradalom, abból éjséglázadás lesz, és a lázadás utáni világ semmiben nem fog különbözni. Az azt megelőzött. Jó, azért, Robi, van, amikor az ideológia ennél sokkal szarabb, tudod. Most nem áll készen még Lenin összes, vagy a Mein Kampf. Az is a népfelkelést kihasználta. Az is ideológia volt. Ezt mondom. És a forradalom utáni világ különbözött is az azt megelőzőtől. Most, hogy jobb lett-e, vagy rosszabb, az egy másik kérdés. Most arról van szó, hogyha nincs megácsolva az ideológia, és hogy ez az értelmiség feladata, ezt az éhes proletár, meg az éhes paraszt nem végzi el. Majd szerintem a szünetben megosztod énektudást. Itt egyik elvtárs elkezdte olvasni a... énekelni. Van itt egy táncdalfesztivál kibontakozóban, párhuzamosan az apuval. Igen, de ezt most lenyesegetjük. De figyelj, egyébként ez még egy picit erre, aztán ennek kapcsán a hitelre visszatérhetünk, már a hitel, mint metaforára, mert az lenne ma az egyik fő témánk, hogy jelszavak vannak csak. Tehát balos, az balos, és ennyi. Van ilyen ismerősöm, fiatal korában kommunista volt, rendesen, be akart lépni a, nem mondom melyik határon túli ország kommunista pártjába, szockószavazó volt egy darabig, most abszolút orbánista, fanatikus, és engem kommunistáz. Tudod? És ez, hogy balos, kéne itt már fehér terror. A balos. Csőbuta, már ez az egész, tudod, jelszó, és mégis működik. Miért működik, ami ennyire kibaszott? Csontbuta. Hát ezért. Aha. De ha meg ilyen a társadalmi közeg, akkor ebbe te enciklopédiát akarsz meg. Jó a beef is, bazd meg. De azért ilyen a... Azért nem mondasz hülyeséget egyébként. Igen. Lehet, hogy egy jó bíffel bejjebb lennék. Ez nem is vicc, bazd meg. Az jó, aput, nem? Amikor Nietzsche-ről beszélünk, hanvas, meghallgatják 40-50 ezren, a bífedet 1 millióan, bazd meg. Na ennyit erről. Jó, de azzal tehát most meghallgatják 1 millióan. Jó, tudom, csak 2 perc, 10 másodperc, ez is benne van. Valami átmegy esetleg, tehát valamit áthordoz, valamiféle gondolatot áthordoz. Hagyjuk, hogy milyen gondolatot. Milyen gondolatot? Miért hagyjuk? Beszéljük meg. Milyen gondolatot? Mi volt abban a gondolatban az annyira problémás, hogy mondjuk szembeállítod az autonómiát a szolgasággal, mondjuk, és számon kéred a szolgaságot a maga szolgai mi voltában. Jó. Hát persze. Oké. Okay. Ja. Igen. Szóval én nem gondolom azt, hogy ezt a munkát meg lehetne spórolni. Hogy ezt a... A enciklopédiát? Aha. Meg az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. A magyar... Meg az egész felvilágosodást. Tudod, felvilágosodás nélkül nincs forradalom, hanem polgári forradalom, hanem anélkül éhséglázadás van. Az éhséglázadás elkerülhetetlen. De kell, hogy legyen egy gondolat, amit az éhséglázadás felemel. Az éhséglázadást úgy kell értelmezni, mint egy vihart. Mint egy szelet, ami fúj, meg mint egy vihart, ami a tengeren tombol. Most, hogyha... az éhséglázadás félig metafora, mert ezeknek az embereknek nagy része azért nem éhezik szó szerint. Metafora. Max éhezik arra, hogy legyen már végre valami más. Természetesen metafora. A jelenlegi mozgalom, vagy ez a jelenlegi tüntetéssorozat... Nem a hajléktalanok mennek. Nyomokban... Tényleg egy rendkívül csekély mértékben tartalmazza az éhséglázadásnak a jellemzőit, a motivumait. Ez nem abban az értelemben éhséglázadás, de ha nem lenne két éve válság, ha nem lenne két éve romló életszínvonal, ez nem lenne. Nem lenne az utcán 100 000 ember. Azért van az utcán 100 000 ember, vagy volt és lesz az utcán 100 000 ember, mert az emberek most már rosszabbul élnek. De ahhoz, hogy ez a 100 000 ember változtasson a közállapotokon Magyarországon, ahhoz kell egy gondolat, egy vízió, egy ideológia, egy kritikai narratíva a fennálló rezsimmel szemben, amely érvényre jut. Tehát a éhség, vagy elégedetlenség, vagy a romló életszínvonal, és azáltal a felgerjedő társadalmi indulat, az olyan, mint egy vihar a tengeren. A gondolat, amit ez a vihar, a hatalmas hullámok fel tudnak emelni, aminek a vitorlájába a szél bele tud kapni, az pedig egy hajó, amit meg kell ácsolni. Mérnököknek meg kell tervezni, építő munkás kezeknek fel kell építeni, a vitorlát meg kell fonni, azt föl kell húzni, és irányba kell állítani. Hogy amikor jön a szél, hogy amikor jön a vihar, hogy amikor a hullámok tetőznek, fel tudják emelni a hajót magasra, a szél bele tudjon kapni a vitorlába, és száguldani tudjon vele a hajó. A zátonyok közt. Ha már a metaforát mappingeljük. Na most az, itt arról van szó, hogy ha az értelmiség ezt a munkát nem végzi el, akkor a hullámok emelkednek, nem a hajó. A hajónak tud lenni rakománya. A hullám csak víz. A hullám nem tud változtatni, nem tud A-ból B-be eljuttatni semmit. Egy hajót kell ácsolni, fölfektetni a vízre, és várni a jó szelet. Ez a művelet. De ezt a műveletet, hogy amikor jön ez az indulat, ez a társadalmi elégedetlenség, akkor ott legyen egy hajó, ezt az értelmiségnek kell elvégeznie. Na most először is mondjuk identitást kéne adni. Például ki lehetne találni ilyen dolgokat, hogy nem vagyunk türkök, hanem a nyelvünk finnugor. A Kossuth címer a mi címerünk. Vállaljuk Kossuth, Petőfi és a polgári forradalmak örökségét. És stb., ami most így sorban meg lett tagadva. Olvasom a kommentet, hogy végre mehet ez a rohadt finnugor, a bolsik által kitalált finnugrizmus. Még csak történetileg is fasság. Ez nem a bolsik által kitalált nyelvész eszme, hanem másrészt megérted, a nyelvrokonság nem azonos a rokonsággal. Na ez is ez a csontig lebutítottság. Na, de mégis működik a csontig lebutítottság. És akkor mit tudom, guruló dollárok? Hát guruló rubelek. Nyugat, Amerika? Hát akkor Oroszország, Kína. Érted? Akkor lehetne egy alternatív ezt az egésznek a tükörképét így visszaforgatni. Szerintem. De ez meg hülyék. Én meg nem vállalok ilyet. Szerintem a probléma nem ideológiai természet. Most mondod, hogy tehát ideológia kell. Igen. Erre mondtam egy de nem az ideológiának a minősége a fontos, hanem a létezése a fontos. Tehát nem az a lényeg, hogy mi az ideológia, hanem hogy van-e vagy nincs. A probléma nem az, hogy az ideológia rossz, és ezzel szemben kéne egy jó ideológia. A probléma az, hogy a komplett politikai osztálynak nincs ideológiája, csak egy taktikai identitása, amit folyamatosan leegyeztet az éppen aktuális méréseknek a görbéivel. A probléma az, jó, hogy azt se lehet elhinni, amit kérdeznek, azt se lehet elhinni, amit ásítanak. Ja, te vagy... még a keletfelenyítás sem hiszed el. Még az se. Hát az is lehetne egy bluff? Ideológia. Az egy bluff? Nem. az egy érdek, az egy számítás. Arról van szó, hogy azt a berendezkedést, amit Orbán Viktor itt berendezett magának, azt nem keleti mintára rendezte be, hanem a maga hatalmi ambícióinak a mentén rendezte be. Ő teljhatalmú úr akar lenni. És egy ilyen teljhatalmú uralomnak, egy ilyen önkényuralomnak, amit itt berendezett Orbán Szép Viktor. Szép mintái vannak a türk tanácsban. Keleten van a bázisa, keletről... Kél a nap. Keletről remélheti Orbán Viktor a megerősítését, a támaszát ennek a rendszernek, míg nyugatról legfeljebb a fékek és ellensúlyok követelését, legfeljebb a demokratizmusnak, meg a jogállamiságnak, meg minden ilyen egyébnek, amit Orbán Viktor úgy minősít, hogy jogállami hablaty. Igen. Annak, tehát nyugat kihívja az ő rendszerét. A kelet meg támasztja az ő rendszerét. 2012... A keleti nyitás azért keleti nyitás, nem elvi okokból, hanem azért, mert Orbán Viktor teljhatalma ezt követeli meg. De várjál, de ehhez, bazd meg, most magadnak mondasz ellent, mert oké, itt van a realitás, itt van a, ez a víz meg a hajó. Térjünk erre vissza, a metaforádra, akkor ez az érdek, ez a víz. De ott a hajó, tudod, az orientalizmus robja keletnek az istenítése minden szempontból, érted? 2012, Orbán Viktor mondja, mi fél-ázsiai népség vagyunk, így fogalmazott, vicceskedve. Majdnem magyar gyűlölő lettél, mert azt gondoltuk volna, hogy te mondod. Ebben az esetben nyilván magyar gyűlölő lennél ezzel a dumával, hogy népség. Ő mondta. De így, hogy Orbán Viktor mondta, ez nemzettudat. Ez a vicceskedve, tudod, olyan falusiasan, két disznóvágás és két kupica pálinka között. Hey, mi fél-ázsiai népség vagyunk, na. És akkor ezért, tudod, nem olyanok, mint a svédek, pont ezt hozta. Itt nem működik a demokrácia. Ez volt az a beszéd, ahol expressis verbis megfogalmazta, hogy nincs szükség fékekre és ellensúlyokra, mert a sok beszédnek sok az alja, és csak itten szerte szóródik minden, és a kormányzat nem tudja végrehajtani a terveit. Érted? Ez volt. És megjelenik a kelet, mint mi magyarok keletiek vagyunk, és adott egy identitást a NER-nek. És ez összecseng a keleti nyitás kulturális aspektusaival, illetve politikai aspektusaival. Nem te szoktad, Robi, állandóan Igen. azt szövegelni, hogy a kelet... Nem, hát ezt én is szoktam mondani, figyelj, a kelettel való kereskedelem, vagy a kulturális interakcióval az égvilágon semmi baj nincs. Ez még egy jó ötlet is. Álljunk több lábon, és ne függjünk annyira Brüsszeltől, a centrumtól. De itt mi a baj mégis a keleti nyitással, Robi? Az, hogy jönnek azok a politikai minták, tudod? Politikai minták keletről. Tudod, az identitás nem kapcarongy. Azt nem tudjuk levetni, hogyha kényelmetlen, hanem az minket kötelez, nem az identitás tartozik hozzánk, hanem mi tartozunk az identitáshoz. Ezt most komolyan mondod. Nem ezt jelenti? Rácáfol a valóság, barátom. Azért, mert az nem identitás. Nem cáfol rá. Az identitás hazugság az olyan, ahogyan te előadod. Az identitás az meg, tudod, az nem leváltható, meg az nem taktikai természetű, és nem kalkulálhatunk vele hatalmi pozíciót. Na, akkor vázolj fel egy identitást, ami nem levethető. Bármi lehet identitás, és már nem az az elvárás Magyar Pétertől, vagy bármilyen alternatívától, hogy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan identitása legyen, hanem hogy legyen valamilyen identitása, ami mellett kitart. De ha az egy kapcarongy, ami levehető, akkor nem mondhatod azt, hogy bármilyen. Akkor eleve van egy identitás. Ő nem mondhatja, hogy bármilyen. Én mondhatom, hogy bármilyen. Én mondhatom arra azt, hogy Magyar Péternek bármilyen identitása lehet, ha azt az identitást ő hihetően, hitelesen érvényesíti a nyilvánosságban, akkor, és az emberek azt el tudják hinni, és nem hasonul meg azzal, nem cáfolja meg azt a következő és taktikai Orbán intézkedésével. Orbán Viktor az meghasonul és megcáfolja, és nem hiszik el neki. Hát lépten nyomon. Hát tudod, úgy volt, hogy Orbán Viktor megvédi a gyermekeinket az LMBT aktivizmustól, azoktól az LMBT aktivistáktól, akik az óvodákban, meg az általános iskolák alsó tagozataiban a kisgyerekeket, tudod, arra érzékenyítik, hogy a kis társad, a kis ovistársad lehetséges, hogy egy kis buzi, de ezért nem szabad kiközösíteni, nem szabad megbélyegezni, nem szabad bullyingolni, mert sokfélék vagyunk, mert mi mindannyian emberek vagyunk, lássuk, hogy ez is van, az is van, és ez mind az élet és a természet része, és akkor ezekre a aktivistákra, akik érzékenyítik a kisgyerekeket, rásütötték, hogy azért csinálják ezt, mert meg akarják rontani őket. Nekem és se ezután, szimpatikusak, és Robi. Ezután jött nekem, a kegyelmi ügy. Nekem se szimpatikusak. És ezután jött az aktivisták, és neked se. De nem az a kritikai narratívánk velük szemben, hogy meg akarják baszni a kisgyerekeket. Ugye? Tehát van problémánk azzal, amit csinálnak, de nem az a problémánk, hogy arra gyanakszunk, hogy meg akarják baszni a kisgyerekeket, ugye? Na, viszont a Fideszé ez volt. És ezek után jött a kegyelmi ügy, amikor egy húsvér pedofil bűnsegédjének kegyelmeztek meg, hogy visszamehessen a gyerekek közé. Tudod? És mi ez, ha nem az ideológiának, a fennen hordozott, zászlóra tűzött ideológiának a csődje, a meghazudtolása, a kicsorbulása, az elérvénytelenülése. Ebből következik egy bizalmi válság, egy erkölcsi válság, de ha erre nem épül rá egy érvényes kritikai narratíva a fennálló rendszerrel szemben, akkor legfeljebb egy dühös szétbaszás lehet a következménye, hogy ti takarodjatok, de a rossz működés, a rossz gondolat, a rossz szellem nem távozik, hanem újra testesül, és az elit újra berendezkedik, és valójában nem változik semmi. Én nem azt mondom, hogy a Magyar Péter, vagy a Magyar Péternek a mozgalma, vagy a következő Magyar Péter, vagy az azt követő Magyar Péter gondolja ezt, vagy gondolja azt, vagy gondolja amaszt, hanem hogy gondoljon valamit, és azt gondolja tényleg. És akkor a magyarok többsége azt fogja mondani, hogy igen, neked elhiszem. Nem az a lényeg, hogy mit. Az a lényeg, hogy elhiszi-e neki, mert a parlamentben nincs egy szavahihető párt, és nincs egy szavahihető politikus, amelyiknek elhinnéd, hogy tényleg úgy gondolja. Mindegyik egy ravaszdi geci, amelyik éppen figyeli, hogy merre görbül a grafikon, és arra vezeti, arra szövi tovább a szót. Ez az igazi probléma. Itt van egy hitelességi válság, és a hitelességi válság az nem a maga tárgyában, hanem a maga tárgyától függetlenül áll fenn. Szélső jobb. Most nézd, akkor, amikor a Völner Schadl ügyet tárják fel, vagy robbantják ki, akkor természetesen az elveiknek a példázatát adják, de amikor meg a Fidesznek éppen aktuálisan szükséges választási törvénymódosítást nyújtják be, akkor meg hát nem. Tehát akkor meg van egy olyan érzésünk, hogy ez nem pont az elvek mentén zajlik, hanem sokkal inkább egy megtérülés mentén zajlik. Van bizony hitelességi deficit a mi hazánk házatáján is. Elsősorban a hatalom gravitációja mentén. A Fidesszel való... A Fidesszel való kollaborálásban fejeződik ki. Igen. Ők ezt tagadják egyébként kurvára. Hát pedig elég lenne nem gyakorolni. Na jó, mindegy, ne menjenek be ilyen aktivisták érzékenyíteni. Szóval maradjunk annyiban. És miért? Mert meg akarják baszni a kisgyereket? Nem, mert hagyják a gyerekeket béken a büdös picsába például. Főleg egy ilyen totalitárius izével, mint ami a genderizmus. De változott a véleményed? Ebben nincs vita. de ebben nincs vita, de most nem is a, de nem ezek, de most ne, értem, de most ne haragudj, bocsássál, hogy miért érzel te most kényszert arra, hogy most erről beszéljünk, hogy takarodjanak az LMBT aktivisták az óvodából. Nem erről volt szó, arról volt szó, mert hogy úgy ezeket fogalmaztad meg, ahogy korábban nem, barátom. Nem, arról van szó, hogy ezeket az LMBT aktivistákat pedofíliával vádolták meg, miközben kegyelmeztek egy húsvér pedofilnak. Tudod, ez a... Erről volt szó. Erre most neked olyan fontos volt elmondani. Te voltál az, aki elkezdted mondani, hogy hát ők pedig csak, és akkor őket pedofíliával nem az a baj velük, hogy meg akarják baszni a kisgyerekeket, hanem az a baj velük, hogy szexuális témát hoznak föl a gyereknek, ja, holott a gyereknek akkor, kéne... Akkor, barátom, félreérthetően fogalmaztam, most már értem. Bár nyilván... Nem azért, tudod, egy ideológiai elvakultságból hozzák föl a gyereknek a szexuális témát, és nem azért, mert a bugyiukba, meg az alsógatyájukba akarnak matatni. Egyébként figyelj, erre is volt példa, igen. Tehát ezt így nem lehet kijelenteni, hogy egyáltalán nem soha, mert ők csak ideológiai elvakultság. Erre is volt példa, és mit tudom én, ha korai ilyen balos figurákat olvasol, ott megjelenik azért ez is, hogy hát a pedofíliának a, mit tudom én, a legitimációja. Tehát most de, volt ilyen. Nem azt mondom, hogy mindegyik... Daniel Cohn-Benditre célozgatsz. Pont rá nem. Őt szerintem a fasz se tudja, volt óvó bácsi, és akkor mondta, hogy hát ott simogattuk egymást, de nyilván nem a farkát simogatta, hanem a fejét, vagy a nem tudom micsodát. Tehát, milyen jó hiszemű vagy. Jó, nem tudom. Ne, ideológusok, ez csak, a helyes. Várj, csak nem jut eszembe annak a Fószernek, talán a Foucault, de nem vagyok benne biztos, akik ebbe az irányba ideológiailag is tapogatóztak. Hogy az legitim dolog. Volt ilyen. Tudod, volt ilyen. Tehát nem választható el. Figyelj, a Fidesz jó érzékkel egyébként évekig te ezt szövegelted, hogy a Fidesz jó érzékkel bevándorlástól kezdve valós problémákat tett meg, és lovagolt meg. Az más kérdés, hogy egy, fölnagyítja, és az egész nyugatot ezzel azonosítja, vagy olykor még fake news-t is használ, vagy pusztán csak kihasználja ezt a maga ezére, hasznára, de a probléma attól még létezik. De ezt már beszéltük sokszor, hogy a jól működő médiahazugság az egy valóságmagra épül rá. És ha nincs meg a valóságmag, nem lehet felépíteni. Ennyi, csak na, én ennyi. Úgy gondolom. A megfogalmazásodban de tudod, az jött most, le, de most nem, a, de nem az LMBT nem aktivizmusról, nem az LMBT aktivizmusról akartam beszélni, tudom, hanem hogy az csak erkölcsi... Csak ahogy megfogalmazta, tényleg fölakadt a szent. Igen, csak pillanat, tudod, az erkölcsi meghasonlás abból következett, hogy képmutatóak voltak. Igen, hogy tudod, pedofilozták igen. Azokat, akik nem pedofilok, miközben igen. Megirgalmaztak a pedofiloknak. Igen, így van. Ráadásul az egész, szerintem ma este erről, ez lenne a másik témánk, hogy már szinte mindenről tabu beszélni. Csak szerintem térjünk vissza arra, amiről szerettél volna, és ez a hitel. Már két alkalommal beszéltünk, de mondtad, hogy vannak gondolataid a hitel, mint metaforával kapcsolatban is. Mi az, hogy hitelesség és hiteltelenség, és mi a bajod vele? Mert nekem a múltkor így azt mondtad, hogy szóljak rád, hogyha te ezeket a szavakat használod ezen túl. Mi a probléma? Már ma este is használtam. Na ez az. Ez hogy hitel. Képmutató vagy, mint a Fidesz, ugye? Tehát ez a... De az tény, hogy... Ezzel súlyos probléma van ezzel a kifejezéssel, főleg, hogy az egész értelmiség, meg a teljes kommentmező, meg a teljes internetes nyilvánosság, meg a teljes közbeszéd, meg a teljes világszellem ettől koldul. Ettől a szellemiségtől. Ettől a gondolattól. Egyébként nem értem. Múltkor sem értettem, amiket mondtál. Nem veszed észre? Hogy mindent átsző a gyanakvás. Hiteltelen. De ha tényleg az, akkor mit mondjunk rá? A fogalom rossz, a hitel miatt. Nem, nincsen baj a fogalommal, csak a fogalom eluralta a közgondolkodást, és így már van vele probléma. Ja, a fogalom használata van neked probléma, de mostani fogalom használata van. Azzal van a... először szerintem nyelvészkedjünk. Miért pont a hitelből? Miért pont a hitelből? Azért, mert a hitel az egy jövőbe kihelyezett bizalom. Akkor is, hogyha anyagilag veszed föl, akkor is, hogyha szellemileg. Hitelképes vagy. Pontosan. Az, hogy te hitelképes vagy, az azt jelenti, hogy lehet veled számolni a jövőben, és nem kell megvizsgálni, hogy te hétről hétre mennyit keresel, bejársz-e dolgozni, stb. Mert te 30 éve így élsz, és ennek már hitelt lehet adni. De hát lehet neked kölcsön adni, mert lehet számítani arra, hogy meg fogod adni. De a hitel szónak a hithez van köze. Bazd meg, ennek utána kellett volna, már etimológiailag, vagy csak homofón szójáték, tehát hasonlóság. Homofón? Nem homofób. Akkor jó. Szóval arról van szó, hogy a hitel az arra vonatkozik, hogy valaki hiteles-e. Van-e hitele? Van-e hitele, hogy ő... Vonjuk már analógiába ezt az anyagi hitellel, hogy tényleg metaforikusan leképezhető. Én dolgozok, van tartalékom, van vagyonom, hitelképes vagyok, kapok hitelt. Ez metaforikusan teljesen leképezhető az átvitt értelembe vett hitelre? Hogy valaki hiteles, közéleti személy mondjuk? Aha, teljesen. Hogy? Hát úgy, hogy nem kell monitoroznom őt, hogy bejár-e dolgozni, és megtermeli azt a pénzt, amivel tartozik nekem. De az anyagi fedezet az egy kézzelfogható dolog. Honnan tudsz valakiről szellemértelemben, vagy erkölcsi értelemben, hogy annak van hitele, vagy hitelképes, azaz hiteles? Az alapján, hogy amit a múltban megmondott, ahhoz tartja-e magát, vagy az teljesül-e. Az ugyanaz, mint hogy nekem van házam, fedezetem, munkám. Nem csak úgy Ez ennek az analógiája. Ugyanaz, csak úgy kezelik. Ugyanaként kezelik. Most mi van akkor, ha valaki valaha a múltban mondott valamit, és most már nem úgy van, mert nem úgy gondolja. És mégis hiteles. Tamás Gáspár Miklós hiteltelen? Nem gondolom, hogy az. Volt, Isten nyugasztalja. De figyelj, van ebben az országban olyan ember, vagy olyan véleményformáló, vagy olyan értelmiségi, vagy olyan közszereplő, akivel kapcsolatban ne hangzott volna el százszor, hogy hiteltelen. Hogy hiteltelen. És tudod, ez a hívószó, ez az egész közbeszédet felszántó gondolat, hogy az illető hiteltelen, ezáltal kiírhatjuk azok közül, akikre figyelni kell. Többé nem mondhat olyat, ami érvényes. Tehát érvényesíthetjük a saját tunyaságunkat, lustaságunkat. Nem kell többé figyelni arra, amit mond, hanem megbélyegezzük, hogy hiteltelen. Témát váltottál. És ezáltal nem kell foglalkozni többé azzal, amit mond, mert ő már valaha mondott valamit, ami nem teljesült. Mondott valamit, amit amúgy aztán később nem úgy mondott, vagy nem úgy gondolt. Tehát innentől kezdve megspórolhatjuk egyszer s mindenkorra, hogy mi nekünk oda kelljen rá figyelni, de az a helyzet, hogy nem spórolhatjuk meg. Mindenki hiteltelen, ha úgy tetszik. Mindenkire rábizonyítható kellő munkával és kellő utánajárással, hogy az illető hiteltelen. Ha én azt akarom, hogy az illető hiteltelen legyen, tehát többé ne kelljen vele vitatkozni, tehát többé ne kelljen megfontolni azt, amit mond, akkor rá fogom tudni verni, hogy az illető hiteltelen, mert fogok találni olyan alkalmat, amikor mondott A-t, aztán fogok találni olyat, amikor mondott B-t. És ezáltal megbélyegezhető. És akkor többé nem kell odafigyelni rá. De nincs ilyen. Az a helyzet. Bárkire rásüthető, hogy hiteltelen, és nincs olyan ember a nyilvánosságban, akinek ne kéne odafigyelni arra, amit mond, mert garancia, hogy nem fog érvényeset vagy értelmeset mondani. Bárkitől kitelhet olyasmi, ami hozzátesz a közbeszédhez. És nem írhatsz le senkit ilyen módon, még a Bayer Zsoltot sem, mert nem lehet kizárni, hogy akár a Bayer Zsolt egy bizonyos ponton mond valami olyasmit, amire érdemes lesz odafigyelni. Tehát ez a szellemi restség, hogy az illetőt megvélyegezzük, hogy hiteltelen, és innentől kezdve leírhatjuk az illetőt. Valaki mást meg kinevezhetünk hitelesnek, és többé nem kell megmérnünk a gondolatait, többé nem kell úgymond az ő általa felvetett narratívát megversenyeztetnünk a többivel, hanem úgy hitelezhetünk neki. Úgy bemondásra elhihetünk neki bármit, hiszen ő hiteles, azt már tudod, tényellenőrök lemérték, azt már megállapították a nagyon okos emberek, a nagyon vastag könyvekben, hogy neki hihetünk. És akkor tudod, át se kell gondolni, amit mond, hanem akkor meghitelezhetjük a hitünket. Meghitelezhetjük a bizalmunkat. Nincs ilyen. Nincs olyan, aki hiteles lenne, és megspórolhatnád az odafigyelést, és nincs olyan, aki hiteltelen lenne, és megspórolhatnád az odafigyelést. Vagyis te azt állítod, hogy a hiteltelen versus hiteles fogalmi kerettel, mint bélyeggel, titulussal való visszaélés ma már olyan szintű lett, hogy inkább toljuk el ezt az egészet, vagy ne foglalkozunk vele, csak hogy mit mond, és ne spóroljuk meg. De azért mégis tudunk olyan emberekről, akinek úgy az meg kevésbé hiszünk. Tudod? De ezzel nem spórolhatjuk. Vagy nagyon hiszünk. De ezzel nem spórolhatjuk meg azt, hogy minden alkalommal értelmesen odafigyeljünk arra, amit mond, legfeljebb megerősít minket a hiedelmünkben, hogy hihető, amit mond, vagy hihetetlen, vagy elfogadhatatlan, amit mond. De az, tudod, én amúgy hitelesnek tartom a Tölgyesi Pétert, és amúgy nem tartom nagyon hitelesnek a Bede Zsoltot. De értelmiségiként nem spórolhatom meg, hogy odafigyeljek a Tölgyesi Péterre, és hogy ne bemondásra higgyek el mindent, amit mond, és nem spórolhatom meg a figyelmet és a szellemi energiát, hogy odafigyeljek a Bede Zsoltra, és ne bemondásra utasítsam el azt, amit mond. Azt gondolom, hogy ez az értelmiségi létnek az alapja, hogy nincsenek ilyen feloldó kódok, hogy hiteltelen, és nincsenek ilyen érvényesítő kódok, hogy hiteles. De évek óta bizonyos helyekre azért nem mentél el, nem világnézeti problémák miatt, hanem hitelességi problémák miatt, mert hogy nincs saját véleményük, csak visszaböfögik a sajtót, ergo, hát most minek vitatkozzál velük? Nem az a bajom. Te egy igazi jobberrel akarsz vitatkozni, vagy egy hithű nersevikkel, nem egy olyannal, akinek bazd meg egy szavát nem hiszed el. Olyas valakivel szeretnék vitatkozni, akiből kinézem az autonómia minimumát, egy csekély autonómiát. Például szívesen vitatkozom, vagy vitatkoznék Bencsik Gáborral, G. Fodor Gáborral, Szakács Árpáddal, ezek olyan arcok, akikkel amúgy nem nagyon értek egyet. De nincs kétségem a felől, hogy amit mondanak, azt a meggyőződésük mentén mondják, nem pedig megrendelésre. Honnan veszed, hogy megrendelésre? Mert ha azt a szót te tabusítod, és vagy felfüggeszted, tudod, áthúzod, hogy hiteltelen, akkor is használod ezt a, akkor is használod ezt az attitűdöt, csak legfeljebb nem használod magát a szót, hogy de hiteltelen. Nekem nem is azzal van a bajom, nekem nem is azzal a fogalomalkotással van a bajom, hogy hiteles vagy hiteltelen, hanem azzal, hogy ez egy Jolly Joker a pakliban. Értem, az a bajom. Értem. Az a bajom, hogy az egész paklit kiváltja, és ez az egyetlen kártya, amivel játszunk. Tudod? Nem, az de akkor tessék, oké. Ne ússzuk meg ezzel, hogy valaki hiteltelen, ne ússzuk meg, akár használjuk a szót, akár nem, ne ússzuk meg az odafigyelést. Az ellenválaszt. A 90-es években a szalonképtelen volt ez. Liberális körökbe. Az azt jelentette, hogy vele nem vitatkozunk, ergo megspóroljuk saját magunknak, hogy Csurkával szembe érveket fogalmazzunk meg, vagy akár balosokkal szembe érveket fogalmazzunk meg, hiszen szalonképtelenek. Populisták, demagógok, szélsőségesek. Tudod, emlékszel az SZDSZ regnálására? Ez volt. Ma ugye ez a hiteltelenség vette át valahogy ilyen általánosan ennek a funkcióját. Hogy megúszuk, ezt magyaráztad itt az előbb, hogy megúszuk azt a melót. Megúszuk a melót. Oké. Viszont, hogyha belemegyünk ebbe, akkor pedig megúszuk azt a finom disztinkciót, ami az abszolút hazugot a hitelesnek nevezett hívőtől megkülönbözteti. Vagy kötelességünk az abszolút, akiről tudjuk, bazd meg, hogy totálisan buliszter a csávó, egy szopott gombóc fejű, önállótlan, autonómia nélküli, kitartott, de az ő szavára is oda kell figyelnünk, jaj, nehogy megússzuk a hiteltelenségből eredő saját elhiteltelenedésünket. Csak értsd, hogyha mi jóváírjuk ezt a fajta működést, azzal jóváírjuk ugyanezt a gyanakvást mindenkivel. Ebben egyetért. Bárkivel itt nincs vita. Szemben, akkor itt a nincs, tudod, de mi? Hogy különböztetjük meg a tényleg nagyon gagyit, bazd meg? Na, vigyük át ezt a művészetre, tudod? Akkor a Z kategóriás trest is, a izét is, bazd meg, a gicset is, a tapétát, ahogy te nevezted az egyik izét, ilyen műfai kategóriát. Tehát az mind ugyanaz, és akkor mindel foglalkozunk. De tudod, nem mondhatod azt még a Pittingerre sem, na, hogy... Jó, sejtettem. Bocsánatot kívánok. Akkor inkább úgy elnézést mondom, kívánok, Kádár elvtárs, ezt mondom. Akkor én úgy fogalmaznék mégis inkább, hogy a trombit sem nevezhetetnek hiteltelennek. De őt meg azért nem, mert ő az a habsburgista szarságokba tényleg hisz. Hát csak akkor hogy kerül ki rá a kokárda? Mert megélhetési vélet. Aha. Megélhetési szóval, 48-assá ő... A derék ellen forradalma. Én nagyon csalódtam benne. Nincsen a trombi sem, meg a Pittinger sem lekésve az őszinte hitvallásról. Már a mai nap alkalmas arra, hogy megforduljanak a kárhozat útján, és előálljanak egy olyan gondolattal, egy olyan szellemiséggel, amely az övék, a sajátjuk, és annak a lakmuszpapírja, annak a próbája az lesz, hogy nem jár érte dicséret a kurzusban. Hogy a kurzus, hogy nem lépnek ezzel előre a bizalmi ranglétrán, hanem mondjuk sehova nem lépnek, vagy mondjuk visszafelé lépnek egyet. De adsz nekik hitelt. Igen, engem például a trombi bizonyos értelemben hitelesítette a trombiságot azzal a cikkével, amit aztán egy nap múlva leszedett. Hát az megint egy kicsit hiteltelenítette értelemszerűen. Leszedették vele. Hát én nekem a Hut Gergely... Nem tudják, miről van szó. Na, mondd el röviden. Nekem a Hut Gergely azt mondta, hogy a trombi kérésére távolították. Igen, el. Egyébként ez tényleg így jelent meg, csak annyira legyalázták őt a saját oldalbeli olvasói. Na hogy igen, de mikor gyalázták le, amikor egyszer az életében kiállt valami mellett? Homoszexuálisak is vállalhatnak gyereket, erről írt Jobbert csávó. Arról írt a trombi, hogy a homoszexuálisok is inkább akkor inkább egy mint az gyereknek, intézet. Mint az állami gondozásban, hát mégiscsak jobb helye van két szerető férfi mellett. Hát nem lett nagy sikere a kurzusában. A Magyar Nemzetben jelentek meg cikkek arra vonatkozóan, hogy ez az elfajzott szarházi, ez mit képzel, és hogy már begyűrűzött, tudod, az osztályharca, ugye régen az osztályharc, most arra a kultúrharc, méghozzá a rossz oldala a kultúrharcnak begyűrűzött a párton belülre. És akkor ilyen cikkek jelentek meg, és Trombi barátunk... És a kemény vonalas elvtársak őt helyre tették. Igen, és Trombi barátunk az tanult a leckéből, és leszedette, mintha sose lett volna az a cikk, és már nem is lét, és már nincs is fönt, és már nem is lehet. Egy mandéneres mondta, így vigyorogva, vagy írta nekem, hogy mi elmentettük, tudod, az akta az elvtársaknál ott van. Szóval, hogy ott volt például egy pillanat, amikor a Trombi úgy gondolta, hogy ez a rendszer mégiscsak konszolidálható. Igen. És ő majd megteszi az első lépést, és aztán nagyon hamar megüzenték neki, hogy Trombi nem konszolidálható, és ha konszolidálható, kurvára nem te leszel az, aki konszolidálni fogja. Hanem majd, majd a doktorminiszterelnök úr majd leadja a jelzéseket, és akkor majd te Trombi, a fölötted lévő hűbér úr, tudod, a neked kirendelt autoritásnak a utasítása nyomán lehet konszolidálni. Igen. Nem úgy konszolidálunk, azért hogy te Trombi úgy ébredsz föl, hogy te konszolidálni azért fogsz. Azért hozzátenném Trombi védelmében, hogy ez nem az első ilyen cikke volt. Ő írt habsburgista cikkeket, amit állítólag megvágtak. Írt szolíd, ilyen kuruc ellenes cikket. Na, írt több olyan, nem egy cikket, Robin, vagy ötről tudok, mert olvastam, ami nem is kikacsintott, kilógott a NER mainstreamből. Lengyel ellenes cikket írt olyankor, valószínűleg az ő régi német barátsága folytán, olyanról, olyankor, amikor még a lengyelek együtt tüntettek Orbánékkal. Na. Vár, és az eutanáziáról a te véleményedet képviselte, barátom. Ekkor, vár, fokról fokra ment, mindig belógatott egy ilyen cikket, és akkor, amikor a homoszexuális párnak a gyerekvállalása jött, na akkor lépett át egy határ, de már korábban voltak neki ilyen szánpróbálgatásai más témákba. Tehát a kurucok meg 48 az nem veri ki a biztosítékot, tudod, tehát ki nem szarja le. A másik, a eutanázia, ott meg hát biztos morogtak páran, de az eutanáziát is ki nem szarja le. De a buzik. De akár, na az aztán. De akárhogy is, ezek a cikkek, amiket a Trombi barátunk a kurzusával szemben, igen, a kurzusával ellentétesen, vagy akár a kurzusával nem megegyezően, igen, írt ezek a Trombit, mint értelmiségit, vagy mint véleményembert, igen, vagy mint, igen, mint... Erről mondtam azt, hogy nekem ezek a cikkek egytől egyik kurva ellenszenvesek voltak, irritatíve ellenszenvesek, de... Sokkal fontosabbnak tartottam a nonkonformizmusát, érted? Dacára, vagy ezeket a cikkeket jobban utáltam, mint a neres cikkeket. Ezek a Trombit... De ezt becsült. Akárhogy is hitelesítik. Igen. Még igen, kevésbé értünk egyet a cikkek tartalmával adott esetben, igen, mint Orbán Viktor doktor miniszterelnök urunkkal. Igen. De... Az autonómia félreérthetetlen, és magát az autonómiát tiszteljük, vagy becsüljük, és ez őt hitelesíti. Na most, most teljesen kinyaltuk a seggét. Tulajdonképpen csak Trombinak. Csak nem kellett volna Trombinak azt a cikkét leszedni, ami úgy hitelesítette. Hogy valami végre hitelesíti a csávót, és rögtön eltünteti, mert szégyelni. Jó, de hát jobb a békesség. Uh-huh. Én azért veletek vagyok, nem vagyok ballipsi. Áruló, tudod, jöttek a pitbullok. Jó, de akkor tehát az van, hogy Trombi barátunk nem gondolta úgy. Vagy úgy gondolta, de jobban tette, ha nem úgy gondolja. Így tudod, van. Tehát hogy úgy gondolta, de még úgy gondolta, de még nem tudta, hogy nem úgy gondolta. Ja. Megtudta mástól, hogy ő nem úgy, amúgy nem úgy gondolta. De végig kellett gondolnia a hatalom nézőpontjából. Ezek nem egy ilyen elvi nézőpont, hanem ez ilyen kifejezetten egy ilyen kurzus nézőpont. Gyakorlati. Egy ilyen igazodási. Igen. Nem elvi, hanem gyakorlati. Igen, igen. És akkor igen, ebből a nézőpontból nézve már nem is gondolta úgy. Talán mégis összebuzizzák azok a buzik azt a gyereket, akit a gondjaikra bízunk, míg az állami gondozásban legfeljebb János bácsi az, aki hát... Megerőszakolja. Ja. Igen. Na. Ja. Szóval értem, amit mondasz, de mondjuk vegyünk akkor Trombinál olyan apfigurákat, akik akár a nevük elhallgatása mellett, akiknek egy kurva szavát se hiszed el. Van olyan, de az, van de, olyan. De, neki, de a holnapi nap, vagy akár a mai nap, nekik is lehetőség arra, hogy érvényes mondásuk legyen. Tudod, úgy volt, hogy mióta lett itt ilyen jótétlének? A jobb, nem most megbuzisztak. Láttuk a G-napot. A G-nap előtt egy csomó olyan újságíró igazodott be a kurzusba, és tolta a kurzus véleményt, amelyik azután már a G-nap másnapjától ellenzéki hatalommal szemben kritikus véleményeket adott a nyilvánosságba. Tehát Stumpf András, Dévényi István, egy Szerető Szabolcs, egy csomó olyan szereplő, amelyikről azt hittük, hogy olyanok, mint a nem tudom én, akármelyik jobbos, fideszes véleményember, de lett egy új helyzet, és ők a szabadságot választották a biztonsággal szemben. Az újságírást választották a propagandizmussal szemben. Erre a Neres azt mondaná neked, hogy azok büdös árulók voltak, és csak a Simicska pénze kellett. Na ja, világos, de tudod, mit árulsz el? Mert mit árulsz el, áll szemben azzal, hogy pénzért elárultad a elvtársaidat. Mit árulsz el, áll szemben azzal, hogy kit árulsz el. A kit árulsz el, mint vád, az az érdek elárulását jelenti. A mit árulsz el, mint vád, az egy elv elárulását jelenti. Most mi a különbség a szolga és a szolgáló között? A szolga az valakit szolgál, a szolgáló az valamit szolgál, egy étoszt. Akkor is, ha egy embernek szolgál fel a szolgáló, ő a felszolgálás étoszát szolgálja, és eként szolgál fel. Nem egy embert, nem egy autoritást, nem egy tekintélyt szolgál, hanem egy eszmét szolgál, és eként, tudod, az a kérdés, hogy mi előtt, vagy ki előtt hajtasz fejet. Ha valaki előtt hajtasz fejet, az gyalázat. Ha valami előtt hajtasz fejet, az nagyság, az dicsőség. Azok a jobboldaliak, Robi, akik azért mentek Orbánhoz, mert a világéletükben jobboldaliak voltak, és ebbe látják a izét, azok nem doktor miniszterelnök úr előtt hajtottak fejet, ott a Szakács Árpád, akit mindig emlegetsz. De az már nem. Ott hagyta, de ezért hagyta ott. Ezért volt lehetőség. Mert ő egy hithű jobber volt, bazd meg. Ezért volt lehetősége ott hagyni, mert nem a hatalomért csatlakozott. Hanem elfből. Igen. Ezért aztán ki tudott ábrándulni. Igen. Hát higgyünk abban, ráadásul hogy... egy jó pozícióból. Uh-huh. Jaja. Vagy az Ángyán korában, ami tök más, mint a Szakács Árpád, nekem az Ángyán az sokkal közelebb áll hozzám így nézetileg. Tudod, ott hagyta csapott, papott államtitkár ízét mindent, mert hogy azt a kisgazda elképzelést a nagybirtokrendszerrel elárulta a Fidesz. Találunk ilyen embereket. Na, tehát áruló, mindkét oldalon, tehát a magyar nemzet, meg a magyar hang, a demokrata, meg a heti válasz térfelén egyaránt árulók vannak. Az egyik oldalon valaminek az elárulói, a másik oldalon valakinek az elárulói. Akik a demokratában vannak, meg akik a magyar nemzetnél vannak, ők elárulták a polgári Magyarország étoszát, akik a heti válasznál, meg a magyar hangnál vannak, ők meg elárulták Orbán Viktor doktor miniszterelnök urunkat. Azért ez a döntő, nem teljesen értek ez a döntő veled, különbség köztük. Akik a demokratánál meg a ilyen jobber sajtónál vannak, azoknak egy kis részére igaz ez, amit most mondtál szerintem. A nagy részük soha a büdös életben nem hitt, és nem képviselt a polgári Magyarország életet. Tehát 2002-ben, ezek az emberek nem voltak kint a TF beszédnél. Nem voltak kint a nemzetgyűlésben. Ahol Orbán Viktor hitett a polgári Magyarország mellett? Hát az azt megelőző 4 év a Vermeer András által szellemileg ihletett polgári Magyarország. De már mögötte ott van, hogy a jobb oldal egység, sabalaba... Igen, de akárhogy is annak a kormányzásnak még volt egy polgári étosza. Lehet, hogy csak egy politikai termék volt, ahogyan a G. Fodor Gábor ezt leleplezte, de ez még nem volt nyilvános, hogy ez egy politikai termék, legfeljebb az elit szemfényvesztése volt ez. Igen, igen, igen. Sokan elhitték ezt a polgári étoszt. És ez a polgári étosz el lett árulva. Ha ők sosem gondolták azt, akkor nem árulói a polgári étosznak. Ebben az esetben a nemzeti radikális étosznak az elárulói, hiszen a nemzeti radikalizmus alig ha a nagybirtokrendszerben, vagy mondjuk a Csurka István szellemisége, vagy a magyar útkörök szellemisége, alig ha az egykulcsos adóban, alig ha a nagybirtokrendszerben, alig ha a neoliberalizmusban, alig ha a akkumulátorgyárakban látta a magyarság jövőjét, tehát valahogy, valamilyen módon elárulták az eszméiket, mert olyan nincs, hogy mindenben azt gondoltam, ami az a doktor miniszterelnök urunknak az éppen aktuális érdeke mentén a politikája, hogyan ő leseftel Merkel asszonnyal, leseftel Putyin bácsival, leseftel Erdogán bácsival. Nem, tudod, ott valami el van árulva a hatalom oltárán, az ellenzékben meg valaki van elárulva, tudod? Ott nincs zsákmány, ott szabadság van. Van, akinek fontosabb, hogy farkas legyen, mint hogy kutya. Egyszerűen pusztán a farkas léthez tartozó szabadság a fizetsége. És az ilyen embereknek könnyebb hinni, mert nem tartozik zsákmány a választásukhoz. Mint a Stumfadrás, mint a Dévény, mint a Szeretőszabolcs. Könnyebb nekik hinni, mert hol a zsákmány? Ellentétben a másik oldalon. Erre azt mondaná, figyelj, valamelyik magyar nemzet publicista, csak rossz lóra tettek. Lehetséges, de kitartani egy olyan ló mellett, amelyik nem nyer, és rárakni az életünket, abban is van valami. Mert már nem fogadják őket vissza. Abban is van valami. De akárhogy is, ez lett a sorsuk. A választásuk lett a sorsuk, és ezt lehet becsülni. Értem. Nem? Értem. Abszolút. Jó van, oké. Figyelj, így a közbeszéd kapcsán térjünk rá még egy témánkra, amiről már rég akartunk beszélni, hogy ez a tabusítás. Miért, és egy kicsit visszatérnék a suliba bemenő szakállas nénikre, illetve a mögöttük levő ideológiára, tudod? Miért utáltuk mi ezt az egészet? Sok minden miatt, de elsősorban ugye azért, mert valahol a totalitárius szellemet véltük benne felfedezni, azért gyűlöltük a vókot, én a magam részéről most is gyűlölöm, és a politikai korrektséget, főleg annak a szélsőséges formáit, és ezt az egész szart, mert a szabadság ellensége. A szabadság ellenségei. Tudod, az, hogy a nyelvet tabusítani, semmiről nem lehet beszélni, anélkül, hogy rögtön rád ne sütnék annak a vádját. Ez innen ered. A naív, most álnaív van, mert sose hittem azért, sose túlzás, de még nem nagyon hiszek a jobb oldalnak megy ideje, de most álnaívan elfogadtam, hogy itt van egy deal, van egy alkú. A jobberek azt mondják, hát mi kicsit feudálisak vagyunk, meg tekintélyelvűek, meg fölosztjuk az országot, meg bevezetjük a nagy birtokrendszert, meg egy kicsit a középkort, meg egy kis orosz barátság, egy kis kínai gazdaságézé, gyarmatosítgatás, és stb. De megvédünk titeket a woke-tól, meg a cancel culture-től, és azt veszem észre, hogy lehet, hogy rosszul veszem észre, alófaszt, kurva jól veszem észre, hogy átveszik a woke-tól még a konkrét témákat is. Úgy kell, úgy kell nekik, mint egy falat kenyér. Átveszik, nem lehet beszélni problémaként sem már bizonyos dolgokra. Mondok egy példát, milyen változások voltak itt a jobb oldalon. Isztambuli egyezmény, családon belüli erőszak, asszonyverés és egyebek. Tisztán emlékszem, csak hülye fejjel nem tettem el a linket vagy a ezért valamit, hogy talán a Dörner György, meg nem tudom, páran ott beszélgettek, ha nem ő, akkor elnézést kérek, de ezek a jobboldali körök a televízióban ennek kapcsán, csak az egyik így kedélyesen mondja, hogy túlzásba van víve, ez a családon belüli erőszak, ez igazából egy családellenes aktus, így a ezétől, a politikai korrektségtől, meg a neomarxistáktól, meg kultúrbolsevikoktól, meg a kisfaszom, tudod? És akkor mondják, hát a faluba volt az a Józsi bácsi, vagy Pista bácsi, az egy olyan csendes, szelíd ember volt, és a felesége egy kiállhatatlan házsártos volt, aki kiprovokálta, hogy havonta, vagy fél évente egyszer kapott egy pofont a Józsi bácsitól. Ezt ma szerinted hány jobboldali merné nyilvánosság előtt így elmondani? Képviselvén azokat a régi, szép, patriarchális értékeket. Nem tehetik. Akkora feministák lettek itt Magyar Péter kapcsán, mint a ház. Mondok egy másik példát. Sose felejtem el, Bayer Zsolt, a barátod és példaképed, mondja, mondja, érted, és tök egyet értettem vele, az a poén kurvára, hogy mennyire felháborító és hátborzongató, tudod, ő így tudja nagyon az érzelmet. Szereti a jelzőket. Kurvára, hogy Amerikában elítélik a tanárnőt, érted, mert viszonyt folytatott a gimnazista tanítványával. Egyébként tényleg bicskanyítogató, az meg 25 éves tanárnőt lecsuknak, mert 17 és fél éves sráccal viszonyt folytat, aki fölveszi videóra, az meg, és így buktatja le a tanárnőt. Szóval azért, az meg, ez nekem Orwelli. De most nem ez a téma. Bayer, és mi hányan ábrándoztunk a csinos tanítónéniről, hát én pontosan tudom, bazznak, én csorgott a nyálam az idősebb, jókinéző nők felé, bazd meg. Életem egyik nagy hiányosság, hogy nem jött össze fiatalon nekem az ilyen buli, érted? És tök egyet értettem vele. Na most a Kőszeg interjú után, meg a állandó pedofilozás után, a efebofília, vagy a faszomnak hívják, meg pedofília, meg stb. Mikor mondaná ezt most Bayer így el, hogy mi gimnazista korunkban, és azt a szegény tanárnőt az amerikaiak lecsukják börtönbe, tudod? Több ilyen eset is volt az Egyesült Államokban. Ja, tehát mikor? Én mondom, bazd meg. Na, ez a baj a taktikai. Pedofil lettem, mert Bayer Zsolt álláspontján vagyok most is. Ez a baj a taktikai identitással. Hogy végül kizárod magad teljesen a gondolhatóság köréből. Hogy te gondolhass valamit. Csak úgy. Tudod? Kizárod magad, mert már taktikailag annyi pozíciót vettél fel, amit kiadtál az identitásodnak, hogy már csak úgy nem gondolhatsz semmit, mert önellentmondásba kerülsz, tehát le kell egyeztetned, amit éppen gondolsz, a dupla gondol erejével, annak az ideológiának, amit éppen az érdek mentén, a hatalmi érdek mentén, a zsákmány megszerzése és megőrzése mentén folytatsz. Igen. Cancel culture, PC, tabusítás, hát kirúgják a szerencsétlen Pálfit. Mert azt mondja, és pedofilok betegek. És miért? Miért rúgták ki a Pálfit, és ez szörnyű és fájdalmas? Mert ebben a történetben a Márki-Zay Péter volt a rossz oldal az én szememben, sajnos, a sötét oldal. A Pálfi nem... A tabusító. Igen. A tabusító. Meg a feljelentő. Ja, ja, ja. És nem számít az se, ha ő a rossz oldal, mert leszedett egyet közülük. Tudod? Már csak a törzsi szellem határozza meg, nem pedig a szellemi térben elfoglalt pozíció. Igen. A Pálfi nem mondott semmi borzasztó, semmi rossz dolgot, csak ez a borzasztó jelenleg a közbeszéddel, hogy már nem mondhatod ki csak úgy, amit gondolsz, mert lehet, hogy amit gondolsz, az kirekeszt téged a kultúrált emberek köréből, vagy a nyilvánosságból, vagy a munkahelyedről kirúgnak miatta. Mit mondott a Pálfi? Annyit mondott, hogy meg kell különböztetni a hajlamot a cselekménytől. Valakinek pedofil hajlama van, az egy hatalmas kereszt. Ha ezzel a kereszttel, ezzel az Isten csapásával, ezzel úgy tud élni, hogy nem ront meg semmilyen gyereket, akkor ez az ember egy hős. Bár pedofil, ne, tudod? Ezért nem ezt mondta, ezt már te mondod. Jó, ezt már én mondom. Oké. Okay. Én ezt így gondolom. Mert pedofil a Puzsér. Ja. Följelentem. Ja, És most, ezzel most szemben... Bazd meg, de így működik. De igen, de valójában ennél kevesebbet mondott a Pálfi, ami miatt kirúgták mindenhonnan. Oh. Mert ő annyit mondott, hogy meg kell különböztetni a hajlamot a cselekménytől. Ha az illető nem követett el semmit, akkor a hajlamáért ne legyen büntethető, vagy megbélyegezhető. Igen. És ez egy humánus alapvetés. Ez egy ilyen emberi minimum, amit így értünk. Értjük, hogy nincs erkölcstelen vágy, meg erkölcsös vágy, csak erkölcstelen cselekedet és erkölcsös cselekedet van. Csak ennyit mondott, és azóta nincs a nyilvánosságban. Kinyírta magát mindenhonnan. Mivel? Azzal, hogy kimondott önfelettem valamit, amit csak úgy gondolt, és még igaza is volt, még erkölcsileg helytálló is volt. Onnantól lehet valakit a pedofiliájáért számon kérni, ha kiéli. Akár csak egy gyerekpornó videó képében kiéli, mert annak már van sértetje, mert abban a helyzetben már egy gyereket kihasználtak, már egy gyereket megrontottak annak érdekében, hogy ő kielégüljön. Ha nincsen ilyen, ha nem történik ilyen, pusztán egy hajlam nem lehet gonosz, csak egy cselekmény lehet gonosz. Ennyit mondott, és tudod, kirúgták mindenhonnan, kirúgták és eltüntették, és elsüllyedt, és azóta a szégyenében bujdosik. Na most innentől kezdve, hogy mondhatja akárki, csak úgy önfeledten ki, Kaletta amit gondol? Kaletta Gáborral egy izébe kerül a Pálfi. Igen, Kalettával. Abszurdum, bazd igen, meg. A gyerekpornó, nagykereskedővel, a csávó, aki erkölcsösen gondolkodik, és önfeledten kimondja. Egy kategóriába került. És tudod, arról van szó, hogy ha elveszítjük a lehetőséget arra, hogy csak úgy kimondjuk azt, amit gondolunk, akkor megszűnünk szabad embereknek lenni, és mindannyian a szellemsíkján rabszolgák leszünk. Abszolút. És a szellemsíkja okozza az anyagsíkját. A szellem tulajdonsága az anyag, nem az anyagé a szellem. Tehát aki ma szellemi síkon rabszolga, az holnap anyagi síkon lesz rabszolga, mert már... tudod, a beszéd az a cselekvés előszobája. A gondolat a beszéd előszobája. A dupla gondol a gondolat meghamisítása. A spekulatív beszéd, a spekulatív ravaszdi állásfoglalás az a szellem korrupciója. A szellem megrontása. És ebből aztán az ember anyagi, egzisztenciális rabszolgasága következik. Figyelj! Két példát mondtunk. Családon belüli erőszak. Már nem lehet mondani semmit. A feminista az... Ja, a kettő között azért van egy különbség, tudod? A kulturbalos az őszintén hisz a maga idióta totalitárius elveibe. És ábrándozik a szép új szarvilágról. A jobber a semmibe nem hisz. Tudod? Most belemegyünk ebbe a dologba, hogy kilőhessünk embereket. Most... Visszafordíthassuk ellenük a saját érveket, érted? Most... Nem lettek ezek feministák, ezzel most mi poénkodunk. Persze. Ez csak most... funkcionális, átmeneti, idézőbe vett feminizmus, mert politikailag most jött jól. Könnyebb megvetni azt, aki nem gondolja úgy, de könnyebb félni attól, aki úgy gondolja. Ez igaz. Pontosan. És most nagyjából ez a képlet, könnyebb megvetni a jobb oldalt, ami ma már szélső jobb, de könnyebb félni a bal oldaltól, ami ma már szélső bal. Jaja, a szónak nem gazdaság értelmében. Éppen nem a gazdaság értelmében. Éppen nem a gazdaság Éppen ezen a téren kurva különös, hogy pont egyet értenek mindenben. Mindegyik neoliberális. Így van, így van. Ja. A kultúra frontján viszik van itt ezt azért, a igen. fasza Orwelli cuccot. Igen, van itt azért konszenzus a Magyar Péter gyűlöletén kívül is. Van ám. Egy kulcsos adó. Ja. Ja, ja. Ja. De most persze főleg a nyugatiakra gondolok, mert nálunk... Nem, Magyarországon is ez van. Nálunk Gyurcsány! Gyurcsánynak megvolt az igen, alkalma. Igen, igen, de a vók az nálunk nagyon gyenge. Kis szerkesztőségek, meg szubkultúrák. Mint amit is, mert Mérő Verán, meg a... Kivel vitatkoztál egyszerre, aki le akar tönteni Vörösfestőt? Antoni Ritán kívül, most ki itt Magyarországon, érted? Ez nagyon pici. Mindegy, de gyanítom, megszaporodnának, amikor majd a NER bomlik. Ebbe egyébként igazuk van a NER-sevikeknek. Na, de visszatérve, figyelj, Robi, menjünk tovább bele. Hány dolgot lehet még úgy tabusítani, hogy nem lehet róla először őszintén beszélni, majd sehogy se, mert rád fogják. Emlékszel a póka ügyre? Meg úgy egyáltalán, érted, az izé, az öreg SZDSZ-es, na, a Kőszeg interjú, a póka, stb. Az meg azt veszem észre, hogy érted, az emberek ne érjenek egymáshoz, ne tartózkodjanak egy szobában, ne legyenek egymás iránt bizalommal, ne mondhast ki, ne legyen családi életed se. Hát bazd meg, hogyha valaki együtt él valakivel, ott veszekedés van. Ha veszekedés van, már bántalmazás van, vágod, ezen meddig fajulhat ez a lázálom, ez a lidércnyomás? Mert tényleg, bazd meg, fogok csapot, papot, kimegyek a bükkbe, befalasztatom magam, hát ha, akkor nem leszek pedofil, családom, asszonyverő, vagy a faszom tudja micsoda. Érted? Elképeszt, hogy milyen folyamatok vannak ebbe a világba, tudod? Igen. Danton is megcsinálta. A Danton egy bizonyos ponton, amikor a jakobinusok átvették a hatalmat, és az látszott, hogy valójában teljesült, sikerült az, amiért a Danton harcolt, a Danton kiszállt, és elvonult vidékre, és úgy tervezte, hogy ott fog élni. Csak eljutott hozzá vidékre a jakobinus terrornak a híre, és felelősnek érezte magát Danton azért a jakobinus terrorért, ami zajlik a fővárosban. Hát ő volt az egyik megfogalmazója annak a törvénynek. Igen, és ezért visszatért vidékről, kifalaszta magát, visszatért vidékről, felvette a harcot a jakobinus elittel, és elbukott ebben a harcban, de mementóként szolgált, és megmentette a baloldal becsületét, vagy megmentette ennek a jakobinus szellemnek a hitelét, ezt a kifejezést kéne használnom. Tehát arról van szó, hogy a jakobinizmus azért nem szitok szó, mert volt egy Danton. Lett egy Danton, na, kíváncsi vagyok meg a... egy Demulen, mit szólnak amelyek... ez a monarchisták. Nekik oly mindegy, náluk már Lafayette egy balos. persze, Kossuth kommunista, hát most ugyan már. Persze. Tehát a lényeg, hogy ahhoz, hogy egyáltalán csak a gondolatot mentsd, amely gondolattól neked el kell különböznöd, de az ideát, ami azt a gondolatot szülte, azt meg akarod menteni, ahhoz konfrontálnod kell az ideát az elfajzott gondolattal. Igen. És ebben a harcban akár el is kell buknod, hogy megmentsd a becsületét az ideának. Látta-e valaki Andrzej Vajdától a Dantont? Ezt a filmet. Csodálatos francia, film. Francia-lengyel film. Egy ember jelentkezik. Kurva jó film. Kurva jó film. Talán a legjobb, amit a francia forradalomról láttam életemben, a Depardieu a Danton benne, és lengyel színészek. Robes, eszméletlen, hiteles alakítások, szója. Na most a hiteles alakítás az azt jelenti, hogy nem vagyok történész, nem láttam Robespierre. El tudom képzelni, hogy ilyenek voltak. Te az alapján, amit láttam az alakításban, hitelt adok a játéknak, és elhiszem, hogy ilyen volt. Így van, elhihető. Abszolút hiszek benne. Pontosan. Igen. Csak tudod, más jelent hitelre hivatkozni, amikor nem járhatsz utána, és más jelent, amikor utána járhatsz, csak lusta vagy. Igen. Na, térjünk vissza meg egy picit a lidércnyomásra. Tehát, hogy mennyi minden lehet még tabú. Úgy működik ez az egész, ugye, hogy az új erkölcs szerint letabusítanak dolgokat, ami azelőtt természetes volt. Lehet, hogy nem volt szép és helytelen volt, de benne volt az életünkben. Ma, ugye a múltat végképp eltörölni, ez a woke. És tabusítják ezeket a dolgokat, és kurvára változnak az emberi viszonyok, és egyre őszintétlenebbek vagyunk egymáshoz. Egyre nehezebben merünk kimondani dolgokat, egyre inkább nem lehet beszélni, megvitatni bizonyos dolgokat, és aztán jön még a jobb oldal, ami állítólag ettől minket meg akart védeni, cserébe mi odaadtuk az országot, mint nagy birtokrendszert, ettől akart megvédeni, és aztán kiderült, hogy ők használják, érted, a vóknak ezt az eszközét, és akkor tudod, te fölvetsz valamit, és akkor már rögtön pedofil vagy. Tudod, mi a szörnyű, hogy a törzsi identitás... Vagy bántalmazó, vagy a faszomt, akármi. A törzsi identitás felülírja az intellektuális és akár a morális megítélést, vagy identitást. Mindig is felülírta. Arról van szó, hogy a nyomorult Pálffy Istvánt meg kellett volna védeni. Mindannyiunknak a kötelessége lett volna. Amikor a Pálffy István ezt elmondta, ki kellett volna állnunk nekünk, akiknek van erkölcsi érzékünk, és tudjuk, hogy semmi rosszat nem mondott, tudjuk, hogy éppen igaztalanul meghurcolják érte, ki kellett volna állnunk mellette, de nem álltunk ki. Jobboldaliak azért nem álltunk ki, mert hogy merne egy jobboldali kiállni a doktor miniszterelnök úr kurzusával szemben, ő is árulóvá válna. Mi baloldaliak meg azért nem álltunk ki, mert ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Aha, tudod, pusztuljon, nyomorult, most megkapta! Ha-ha! És tudod, aztán végül eljönnek, értünk is. Végül aztán félreértik azt is, amit mi mondunk, és kussolni fog mindenki. Senki nem fog szólni egy szót se. Mindenki menti majd az írháját. Tudod, és úgy fognak minket is behurcolni a giotin alá, hogy a hatalmas tömeg hallgat. Hallgat. Nem éjjenzi? Nem újjong? Nem, hallgat. Tömegszórakozás. Hanem hallgat, kussol. Senki nem ész, senki nem ejtértünk szót. Senki nem áll ki, hogy megmentsen minket, mert fél a giotintól. Figyelj, ahol lincselés van, ott lincselés van. Emlékszel a MeToo-ra? Tudod? Fölhívta engem telefonon akkor is, hogy bárki bármikor ránk kenhet bármit, és nem tehet, nagyon vicces volt a Robi, amikor így ki van akadva, akkor a legszórakoztatóbb, és akkor így mondja, de bazd meg, fam, bárki ránk kenhet, ami nem is igaz, és nem tudunk ellene védekezni, mert a lincselés hangulata, meg közege, meg tömeghisztériája olyan, hogyha azt is mondjuk, ez nem is így van, vagy nem is úgy volt, hát tudod, nem zörög a harasz, meg a hézés, stb. Nem tehetünk mást, mint összeszedünk mindent, és megyünk Tájföldre, még ezen ott röhögtem, bazd meg, akkor inkább lincseljenek meg, én már mennék, bazd meg. Na, mindegy. Szóval, hogy jó, ez már ilyen poénkodás volt. Szóval, de akkor... Ne, senki ne vegye felszólításnak. Akkor, figyelj, akkor persze miért Tájföldre? A gyermek prostituáltak miatt, érted? Igen. Na figyelj. Mi másért? Így, én sosem mennék Tájföldre. Nagyon helyes. Legfeljebb Buddha szobrokat nézni. Soha nem is gondoltam róla. Csak Buddha szobrokat nézni. Én az Antarktiszra emigrálnék. Ott nincs senki. Érted? Úgyhogy, pingvinek. És ha jön a pingvin Me Too? Ez az. Minket megbaszott egy bölcsész Magyarországról. Ja. Na. Sose lehetsz biztos. Szóval... Azt hiszed, hogy a gyerek, elkörülöd a gyerek prostituáltakat, és a pingvinek közt majd biztonságban leszel. Ja. De hát csak föláll majd a cerka, és akkor... Jaj. Aztán valamelyik obszervatóriumból, valamelyik kamerával csak kilesik, hogy baszod a pingvint. Fölkerül a webre. És hittem, hogy zabálnák, tudod? Mínusz 40 fokban pingvinbaszás. Hát én már is rákattintanék. És nyilván nehezebb a gyerekció a mínusz 40-ben, de hát lehet egy pingvin nagyon szexi. Illustréni mindig azt mondta gyerekkoromban, amikor nagyon röhögtem, hogy a vesztedet érzed. Tudod? Na! Ahogy 2015-ben megtapasztaltuk így az apokalipszis első jelét, amikor tele volt menekültekkel a keleti meg minden, tudod? És ott éreztük, hogy egy picit most más lett a világ. Mert addig csak a sajtóból, tudod, globális felmelegedés, ezek mindig ilyen absztrakciók, amik az ember nem közvetlenül a környezetében vagy a bőrén érzi, tudod? És akkor ott a menekült, ezt látod, 2017-ben jött a Me Too, és megéreztük, meglebbentett számunkra, hogy mi az, hogy bárki bárkit hírbe hozhat, akár alaptanulót, tudod? A lincselés. Érted? És mi, akik a büdös életben nem erőszakoskodtunk nőkkel, még érted, még mi is, bazd meg, hát bárki mondta. Nekem volt egy ilyen nőismerősöm, aki mindenféle kitalált szart írt nekem. Mi már ismertük egymást, mit tudom, 89, de mi van, hogy? Mondom, hogy néztem ki, és akkor leírta, ahogy kurvára nem néztem ki. Érted? Tehát, hogy... De elsősorban nem a jó természetünk miatt nem erőszakoskodtunk, hanem mert a hereink voltak borsó méretűek. Erőszakoskodtunk volna, mi csak gyáva szarok voltunk. Erőszakoskodtunk volna, csak annyira féltünk... Megírhatjátok, persze. Annyira féltünk a visszautasítástól. Annyira... Sokszor elmondtuk. Semmi önbizalmunk nem volt, hogy amikor jött a MeToo, tulajdonképpen biztonságban érezhettük magunkat. Sose gondoltuk, hogy a borsó méretű heréinknek ennyit köszönhetünk majd. És tudod, amikor eljött a kulturális számonkérés évada, akkor mi úgy voltunk, hogy hoppá. Hogyha össze kéne számolnom a MeToo ügyeket, mindegyiknek én voltam a MeToo-sabbik felén. Ja, és ilyen értelemben nincs más dolgod, mint nem kijátszani a kártyát, érted? Lehúzni a WC-n a kártyát. De nem kell félned, hogy kijátszák ellened a kártyát. Általában engem is a csajok szedtek össze, és ők ejtettek. Tehát egyébként teljesen kényelmes jó íze volt, és az önsajnálatban lehetett fetrengeni. De ugye, de figyelj, eltértünk most a saját ilyen coming out-olás révén, mert itt a lényeg, Robi, az, hogy ahol lincselés van, ott lincselés van, és hiába van neked bármilyen ártatlan, tiszta előéleted, bármikor berántanak egy fél mondattal, Bohár Dániel, te mesélted a sztorit, ja, hogy te is bántalmazó vagy, miközben a Puzsért verték a csajai, ez egy kurva vicces, na mindegy. És érted, és akkor te családon belül, ja, érted, így meg. Ja, és a Márki Zaj, aki profi módon jégre tette a szerencsétlen Pálfit, a Bohárnak, mint hallom, vissza, a Bohár bizonygatta, hogy ő nem pedofil. Tehát azért a Márki Zaj tud valamit, bazd ja, meg. Ja. De az a helyzet, hogy megedzették a Márki Zajt, de tudod, közvetlenül az edzés után nem tudsz jó versenyt futni, mert hulla vagy, hanem abból föl kell erősödni újra, igen. És megkapta ő az edzést 22-ben, csak akkor és ott nem tudta kamatoztatni, de mostanra már hát azért érződik, hogy szerinted már tudja, hogy mit kellett valaki? Volna mondania akkor. Belőle lesz még valaki, mert nekem amúgy egy karizmátlan figurának. Én most csak arról beszélek, hogy jól adta elő a Bohár Dániel. Te nem tudtad megszopatni, se köpni, se nyelni nem tudtál. Hát én kultúrsokkot éltem, bazd meg. Én azt hittem, hogy egy ember. És kiderült, hogy nem az. De a Márki Zaj azonnal tudta, hogy mi a teendő. Ő is rögzíti a beszélgetést. Tudod, ezzel kvázi, tudod, ő is még tartalmadját. Meg egyáltalán ő... Ővé a vágás joga, vagy őnek is van egy vágás joga, érted? Megteheti akár, hogy nem vágja meg, és akkor innentől kezdve a Bohár Dániel került abba a helyzetbe, és a Márki Zaj volt az, aki, tudod, felülvádolta a vádlót. Igen. De tudod, elsikkad az igazságelv, ahogy elsikkadt a Pálfival az igazságelv. Mert tudod, a Pálfit sikerült a Márki Zajnak kilőnie egy fontos médiaszereplőt a jobb oldalon. De a precedens, ami történt, hogy az illető megvallott valami erkölcsileg helytálló véleményt, és ezért kiírták a kultúránkból, és senki nem emelt szót érte, ja. Ez százszor nagyobb baj, mint amekkora baj a nyilvánosságban a Pálfi István volt, vagy ezerszer. Ja. És mit veszítünk azzal, és amit nyerünk? Itt érünk vissza a kiinduló pontra, Robi, az nyugaton élő ismerősöm, amit ír nekem, hogy nagy elánnal beleállt a Magyar Péter mozgalomba, hogy végre itt akkor kinyílunk, itt beszélünk, itt, és ugyanezek a hatásmechanizmusok beindultak szerintem öntudatlanul, tervezetlenül és automatikusan, mert zsigerileg már kurvára nem vagyunk demokraták. Nem vagyunk szabadok. Tudod? Mi már nem vagyunk legalább egy évtizede szabadok. Fokról fokra fogy a szabadság belül. Hát igen, mert nő a félelem. Aha. Aha. És tudod, ahogy Bibó István mondta. A demokrata nem fél, igen. Ez erről van szó. Ja. Nem maradtak demokraták, mert már mindenki jobban fél az ellenséges kurzustól, vagy a megélhetésének, vagy a nyomorult krumplilevesének az elvesztésétől, mint amennyire hisz bármit, vagy gondol bármit a világon. Igen. És amikor a félelem a hitvallás nyakára hág, és már nem mondod ki, amit gondolsz, csak nehogy elvegyék a krumpli levesedet, vagy elvegyék a jó kis pozíciódat, és már senki nem ejtértett egy köncseppet sem, mert jobban fél attól, amit te kifejeztél, mint amennyire kötődik ahhoz, amit meghazudtolva, amit meggyalázva téged megkurcoltak, akkor nincs remény, mert már mindenki dupla gondollal él, mert már mindenki a taktikai identitását éli. Folyamatosan hazudunk. Mit ír Hanvas az interjúba? Hazugságból, vere, nem kenyéren. Nem is. Kenyérből, hanem, vagy nem kenyéren, hanem hazugságból élünk. Egyetlen ilyen lény ezért ezer ember életét mérgezi meg. Érted? És már minden hazug. Na, akkor itt a kurva olcsó kérdés a végére. Mit lehet tenni? Hát első körben például azt, hogy az apu, ez a kis közösség, így most a, ez például ne csőcselékesedjen el. Mondjuk azt lehet tenni, hogy azt mondjuk, hogy igazságot Pálffy Istvánnak. Mondjuk. Jó. Ezzel a mondással élünk. Már lekéstünk róla. Szerintem sosincs késő. Igazságot Pálffy Istvánnak. Most jutott eszünkbe ad hoc ez az ember. Igen, de most ez is csak egy példa arra, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. Felmondjuk a taktikai identitásunkat. Le van szarva, hogy jobboldaliról vagy igen, bárkiről van igen, szó. Vagy a kultúrharcos, akár Gyurcsány Istvánról. Kultúrharcos identitásunkat. Igen. És visszatérünk az elvi álláspontunkhoz, az elvi személyünkhöz. Ahhoz, aki csak úgy gondol valamit, anélkül, hogy érdeke lenne, anélkül, hogy utána gondolna, hogy jó, ebből ő majd jól jön neki, vagy rosszul. Akár tudod? Még bevállalva azt, hogy szarul jön ki belőle. Aha, akár bevállalva azt, hogy szarul jön ki belőle. Vállalni a kockázatot, és kölcsönösen kiállni egymásért, mert fontosabb, hogy azok lehessünk, akik... A szabadság. Mi azok ezt lehessünk, szót, akik... Ezt a szót... Nem mondtad, azt hiszem, a hogy szabadság, Robi. Fontosabb, hogy mert mi a... az autonómia és a szabadság elválasztott. De mit jelent a szabadság? Az, hogy én... Hogy nem félek. Hogy az én életem, hogy az én életem és az én autonómiám egy öncél, nem bábú vagyok a táblán, ahonnan egy kurzus vezére sakkozik velem, és én annyit érek, amennyi hasznot hajtok a táblán a kurzusnak, hanem hogy nekem, mint gyalognak, nekem, mint futónak, bástyának megvan a saját futó, bástya, gyalog életem és sorsom, és ennek a futósága, gyalogsága, bástyasága többet ér, mint a parti a nagyvezérnek. Ez, erről, mert ezt jelenteni, azt jelenteni, hogy nem játszik velünk a kurzus, amelyiknek az eszközei vagyunk. Mert mi történik akkor, amikor nem emeljük fel a szavunkat az ellentétes kurzusban zajló igazságtalanság ellen, és védünk meg annak a kurzusnak az igazságtalanságától egy szereplőt, aki semmi rosszat nem tett és nem mondott. Ebben az esetben mi semmi más nem akarunk, mint annak a kurzusnak. Támogatta a pedofíliát. Na, arról van szó. És ha megvédett, te is pedofil vagy. A lincs, ahol lincselés van, ott lincselés van. Vágod? Igen, igen. De tudod, az a kérdés, hogy egy érdeket szolgálsz, vagy egy ideát szolgálsz. A kurzusnak nincs ideája, csak érdeke, és ide a hazugsága, vagy identitás hazugsága van. A vóknak van, bazd meg, de az még szörnyűbb. Annak van ideológiája, annak van, de valamiért azt gondolom, hogy a nyugati értelmiség, és hogyha megnézel néhány olyan nyugati kulturális terméket, ami a MeToo óta, a BLM zászlóbontása óta született, már van erre vonatkozó reflexió a baloldalon. Kritikai reflexió. Kritikai narratíva. Ja. Már már a helyén... Próbálják meggyógyítani. Igen, elkezdte a helyén kezelni. Mert ez egy betegség, a woke egy betegség. Igen, egy elmevírus. Abszolút. Olyan, mint egy elmevírus. Így van. Pontosan. Így van. És én azt gondolom, hogy a nyugati társadalmaknak, elsősorban a baloldalnak, meg a liberális oldalnak, tehát annak a kurzusnak, létre kell hoznia magában az immunitást ezzel az elmevírussal szemben. Ez nyilván egy idő. Egy idő, ameddig leér. Egy idő, ameddig megértjük, hogy nem az a jó nekünk, ami az ellentétes kurzusnak a rossz, hanem az a jó nekünk, ami által továbbra is önfeledten gondolhassuk csak azt, amit akarunk, vagy azt, amit gondolunk. Az orosz elvtársak adnak erre időt? Tudod, mi a, és tudod, hogy mi a, nem tudom, ez egy nagyon-nagyon zavarbeejtő kérdés. Tudod, mi a jó hír? Hogy a kapitalizmus alapvetően támogatja a szólásszabadságot, meg a vélemény nyilvánítás szabadságát, mert amikor a társadalomban gyűlik egy irritáltság a wokeness szellemével szemben, akkor egy olyan stand-up komedi előadó, amelyik ezt artikulálja, nagy nézettségre tesz szert. Igen. Egy olyan tévésorozat, vagy egy olyan véleményműsor, amelyik ezt artikulálja, nagy népszerűségre tesz szert, és ezáltal pont a kapitalizmus által, meg a szabad piac által... Tiszta Seres László lettél, bazd meg. Ebben a vonatkozásban, örülök, amikor azt látom, hogy a Ricky Gervaisnek az új stand-upja, ami amúgy, hogy mondjam, ez nyomokban vulgárateizmust tartalmaz. Nem is feltétlenül mindenben értek egyet azzal, de minden esetre hordozza az ellenmérgét a woke elmevírusnak, az a kimagasló nézettséget, kimagasló tetszésnél el. Mert a tökük tele van vele. Vagy Dave Chappelle. Vagy a Jim... Én nem ismerem. Oszi kéne, igen. Morrison. Jim valaki. No. Jim Jeffries. No. Vagy a Jim Jeffries. Ezek olyan stand-up komedi előadók, akik már a kritikai narratívájuk, a nagyon vicces, nagyon megvilágító erejű kritikai narratíváikkal érnek el nagyon nagy nézettséget, nagyon nagy tetszést a különböző streaming szolgáltató felületeken. Tehát tulajdonképpen azt az immunitást gyártják, amit a magunk szerény eszközeivel mi is. És azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban a piac az, meg a bizonyos értelemben a kapitalizmus a motorja annak, hogy ez a folyamat le tudjon folyni. Ezzel ellentétben egy tekintélyuralomban, ahol a központi bizottság álláspontja a legtöbb, amire a komplett társadalomnak, a komplett értelmiségnek, a komplett középosztálynak telik, mert nincs lehetőség a visszaszólásra, annak nincsen meg ez az immunitása, nincsen meg ez az alkalmazkodó képessége. Ez egy autoimmun lesz, basszus, önmagát fogja felfalni. Igen, és teljesen, önmagát falja föl. És teljesen mindegy, hogy egy karmelita kolostorból írják ezt elő a társadalomnak, vagy pedig egy szociológia tanszékről. Na, egyébként, amikor tök mindegy, mert az ugyanúgy egy szűk, bekorlátolt szellemű és nézőpontú, ideológikusan vagy hatalmi érdek által meghatározott, most mindegy is ez ebből a szempontból, szűk értelmezés, ellentétben a gondolatok szabad versenyével, ami a hatalmas nyilvánosságban, a hatalmas társadalomban sok milliós mintán zajlik. Ezt remélem elmondod minden új szereplőnek, mondjuk például mondjuk a Magyar Péternek. Ha okos pszichopata, fogja tudni. Az a feladatunk, ha van ilyen, hogy jó hatással legyünk a nyilvánosságra, és azokat a referenciákat állítsuk, amelyeknek a teljesítése egy máról holnapra egy jobb, értelmesebb, erkölcsösebb közéletet eredményez. És ezáltal egy jobb, erkölcsösebb és élhetőbb Magyarországot eredményez. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!